เอาละครับตอนนี้นะฮะเราจะเริ่มต้นประสบการณ์สยองขวัญกันในค่ำคืนนี้ฮะสายแรกของเราเป็นสายของคุณโจครับคุณโจปัจจุบันอายุ24ปีแต่ก่อนจะไปกันที่สายคุณโจขอบคุณได้กับ The Garden Eden ครับคือ Sparking Apple นะครับสัมผัสความรักสดชื่นสองรสชาติอดัมและอีฟดื่มแล้วสดชื่นบอกต่อ The Garden Eden ครับมีจำหน่ายที่ Foodland Supermarket Mac Value Supermarket ครับ Villa Market Gourmet Market Home Fest Mart แล้วก็รวมไปถึงร้านค้าส่งร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณทั่วประเทศไทยนะครับฝากด้วยนะฮะอ่ะคุณโจครับอย่างที่บอกไปว่าปัจจุบันอายุ24ปีมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ในกรุงเทพครับย้อนกลับไปประมาณสัก5ปีที่ผ่านมาแล้วคุณโจให้ชื่อเรื่องว่าเชดาชื่อเรื่องน่าสนใจแล้วเรื่องจะเป็นอย่างไรมาเลยฮะคุณโจอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณโจครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับโจ ครับ ได้ยินเสียงพี่ขวัญชัดเจนไหมครับ ชัดครับผม แจ๋วเลยนะฮะตอนนี้โจโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ เรียกทางด่วนครับ เรียกทางด่วนใกล้ร้านเดอะช็อคก็ดี ใช่ครับ ไปทำอะไรอยู่นั่นน่ะ บ้านอยู่ที่นี่ครับผม บ้านอยู่แถวนี้อ่ะฮะ ใช่ครับ เดี๋ยวนะใช่โจที่ทำเปิดอู่ป่ะ ใช่พี่ใช่ โอ้ที่เคยโทรมาเล่าพี่เก่งแล้วเนาะ ใช่คร ับ จำได้คือนั้นน่ากลัวตื่นเต้นมากเลยโจ ครับ อ๋อแต่วันนั้นเล่าเรื่องอยู่กับที่บ้านถูกไหมฮะ ใช่ครับ แต่วันนี้เป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียน ครับ ย้อนกลับไปมา5ปีที่ผ่านมาเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ ก็จะเท้าความก่อนพี่คือตอนนั้นอยู่ประมาณม.4 ครับ แล้วทีนี้เป็นเขาเรียกอะไรรุ่นแรกของผมมีเขาเรียกอะไร9ห้องซึ่งผมจะอยู่ห้องที่9ซึ่งห้องที่9ก็จะมีแบบพวกหัวโจกเยอะๆไงพี ่ครับ แล้วทีนี้เขาเรียกอะไรผมเรียนเป็นวิชานาฏศิลป์คือครูทุกโรงเรียนนะเขาจะพูดว่าของมีครูชดาอย่างเงี้ยห้ามไปเล่นนะต้องยกมือไหว้ตลอดนะ ครับ แล้วทีนี้ก็เข้าเรียนตามปกติ ครับ ครูเขายังไม่ขึ้นสอนเขามาช้าผมนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ผมก็ไม่ได้ไปมองเพื่อนก็เจ้ากันแล้วก็แบบเหมือนเขาทำเสียงดนตรีไทยในจริงที่ผมก็ไม่ได้สนใจไงผมไม่ได้มองทีนี้ก็เข้าเรียนตามปกติซึ่งหลังเลิกเรียนอ่ะผมเป็นวงโยธวาทิตต้องซ้อมถึงประมาณทุ่มสองทุ่ม ส่วนมากคนที่เล่นวงโยเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะ ใช่ใช่ ครับ แล้วทีนี้ตึกนาฏศิลป์น่ะจะเป็นจะรวมดนตรีทั้งหมดเลยพวกสากลดนตรีไทยห้องลำ ครับ คืออยู่ตึกเดียวกันหมดเลย ครับ ชั้นหนึ่งจะเป็นห้องว่างๆชั้น2จะเป็นของวงโยชั้น3จะเป็นของนาฏศิลป ์ครับ ซึ่งผมมาจะอยู่ประมาณชั้น2มันมีอยู่ครั้งนึงคืออันนี้คือตั้งแต่เรียนมาผมเรียนที่นี่มา6ปี คร ับ ผมไม่เคยเจอเรื่องนี้ซึ่งมาเคยเจอตอนที่เพื่อนผมไปเล่นชดาเนี่ยอีก ครับ ก็คือวันนั้นประมาณทุ่มนึงก็คือซ้อมกันเสร็จขึ้นไปเก็บของชั้นสองมันคือตึกอะทั้งตึกมันจะมีแค่วงโยประมาณ9คนก็จะรวมตัวอยู่ชั้นสองมันได้ยินเสียงแบบคนเดินตึกตักอยู่ชั้นสามอะพี ่ ซึ่งเป็นห้องนาฏศิลป ์เดี๋ยวนะแสดงว่าเดินเนี่ยแล้วมีเสียงดังขนาดนี้ต้องลงเท้าแรงมากๆนะ ใช่พี่คือแบบลงเท้าแบบตึกอย่างเงี้ยเลยอะแล้วทีนี้พวกผมก็แบบมองหน้ากันแล้วโอเคอย่าไปสนใจเก็บของลงมาทีนี้รุ่งเช้ารุ่นพี่บอกว่าพยายามอย่าอยู่ดึกมากเขาก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาพูดถึงอะไรพี ่ ผมก็ไม่รู้ผมก็คิดว่าอาจจะมีพวกซ้อมลำอยู่ชั้นบนหรือเปล่าแต่ซ้อมลำทำไมมันเงียบจังหรือห้องเก็บเสียงอันนี้ผมก็ไม่ทรา บ แล้วคือวันต่อมาก็ใช้ชีวิตตามปกติประมาณอาทิตย์สองอาทิตย ์ มันก็เกิดเรื่องขึ้นอีกวันนั้นมันจะเป็นวันรำอะไรสักอย่างประมาณหกโมงเย็นจะมีเด็กซ้อมรำสองคน เรามีพวกผมอีกประมาณ4คนพวกผมจะอยู่ชั้นแรกชั้น1เลย ชั้นที่ว่างอ่ะนะ ชั้นที่ว่างๆครับ ครับ ซึ่งเด็กนักศึกษาก็จะนั่งอยู่นั่น2คน อ่าฮะ ห้องชั้น3เป็นห้องนักศึกษาล็อกอยู่ทีนี้มันจะมีม้วนเทปอ่ะพี่ประมาณเป็นเหมือนเครื่องเล่นเทปดังแป๊กสักพักเสียงเพลงเล่นเลยพี่เพลงซ้อมลำอ่ะ ฮะ เล่นเองแบบเพลงก็เล่นแบบโวยหวนทั้งชั้นเลยนะพี ่ พวกผมก็นั่งอยู่ข้างล่างแบบมองหน้าแล้วพวกนักศึกษาก็ถือกุญแจอยู่ในมือนะพี ่ เห็นเลยนะส ัก พักวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปดูเลยปลั๊กไฟไม่ได้เสียบเสียงเพลงดังขึ้นเองม้วนเทปหมุนเลยพี ่ดังจากชั้น3ห้องนักศึกษา ใช่ใช่ครับ อ๋อซึ่งน้อง2คนที่กำลังจะซ้อมรำตอนเย็นเขาถือกุญแจห้องอยู่ถูกไหม ใช่ครับ ไม่มีใครสามารถเข้าไปในห้องได้นอกจากขโมยงัดเข้าไปอย่างนั้นแหละ ชั้น3พี่ไม่มีขโมยนะพี ่สมมติต่างอันนี้พี่พยายามจินตนาการดูแล้วเราก็เลยพอได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยทั้งน้องนักศึกษา2คนแล้วก็พวกเราเนี่ยวิ่งกันกรูขึ้นไปดูเลยฮะ ใช่ครับวิ่งขึ้นไปเลยพี่วิ่งขึ้นไป เออ บนเทปหมุนติ้วติ้วเสียงเพลงก็ยังดังอยู่ใช่พี ่ คือไม่แน่ใจว่าบนเทปอันเนี้ยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเครื่องเล่นเทปแบบเก็บไฟหรือเปล่าค ิ ดยังไงดี ครับ มันอาจจะดีขึ้นมาเองก็ได้ทีนี้อ่ะก็ปิดคือปกติอ่ะวันซ้อมก่อนงานจะอยู่ดึกมาก ครับ โทรไปบอกครูว่าโอเคครูคือมันเกิดเรื่องอย่างนี้นะครูบอกว่างั้นพรุ่งนี้ก็มาแต่เช้าแล้วกันมาซ้อมใหญ่อีกรอบนึง ครับ ครูเขาก็เริ่มเอะใจแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพอซ้อมใหญ่เสร็จเริ่มงานจบมาเก็บของ uh-huh. แล้วก็เรียนตามปกติ ครับ ซึ่งเวลาพวกผมซ้อมหรือเรียนผมจะเรียนกันชั้น2ชั้น3นี่จะไม่ค่อยได้ไปเรียนเท่าไหร่เพราะเป็นห้องลำ ครับ แล้วทีนี้ก่อนที่จะเข้าห้องเรียนนะพี่มันต้องวางเท้าไว้ข้างหน้าห้องพี่นึกภาพเป็นห้องกระจกท ั้ ง3ชั้นเลย ครับ ผมคือเพื่อนผมมันเป็นห้องพิเรนนะพี่คือต้องเอารองเท้าไปซ่อนคือแจ็คพอตไงโดนตัวเองผมก็แบบใครแกล้งใครแกล้งมันก็ไม่พูดกันใช่ป่ะมันก็เหมือนมีคนแบบใบ้ว่าอยู่ชั้น3 เออ เอาแล้วผมก็แบบมีใครเป็นเพื่อนไหม มัน ทำเป็นไม่ได้ยินเสียงผมเลยนะก ็ เดินลงไปกันหมดเลยผมก็ขึ้นชั้น3หารองเท้าเอ๊ะอยู่ข้างหน้าห้องหรือเปล่าเจอละอยู่บนเขาเรียกอะไรอ่ะบนคานตรงประตูกระจกอ่ะข้างนึงละ อ ีกข้างนึงอยู่กลางห้องนาฏศิลป์ซึ่งเพื่อนผมโยนเข้าไปผมก็แบบผมก็เจอเรื่องพวกนี้มาผมก็ไม่กล้าไงผมก็แบบตั้งสติสัก3นาทีแล้วก็เปิดประตูเปิดกว้างเลยพร้อมวิ่งออกมา ผมก็เดินเข้าไปหยิบพอจังหวะหยิบปั๊บได้ยินเสียงอ่ะมันจะเป็นห้องเก็บชดาพี่ได้ยินเสียงแบบตึกแล้วผมก็มองไปมันก็ไม่มีอะไรพี่สักพักนึงผมก็แบบเอาแกผมก็เดินลงมาส ัก พักก็ตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กผมปิดประตูปิดไฟผมวิ่งลงมาเลยผมก็เล่าให้เพื่อนฟังเพ ื่อ นบอกโอ้มันจะไปมีอะไรในทีนี้ผมก็เก็บเรื่องนี้ไว้ไม่บอกใ คร แล้วมันจะมีอยู่ครั้งนึงเป็นครั้งที่ช็อตเนี้ยช็อตเด็ดมากชั้น1เขาจะไม่ให้ลกเลยเขาจะเป็นห้องว่างชั้น2เขาเหมือนประมาณว่าแบบบำรุงห้องแบบทากระปูกระเบื้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะไปเก็บของดุริยางไม่ได ้ครับ ก็ต้องไปอาศัยห้องนาฏศิลป ์ ซึ่งวันนั้นคือเข้าแถวเสร็จ คร ับ เล่นดนตรีเสร็จก็เอาของขึ้นมาเก็บคือพวกผมอาจจะอยู่ท้ายแถวคือจะเล่นดนตรีแล้วก็จะเอาไปเก็บที่หลังเขา ครับ 2คนมีผมกับเพื่อนผมอีกคนนึงเดินขึ้นไปปั๊บปิดประตูโอ้แอร์เย็นจัดจะอยู่สักพักนึงวางเครื่องดนตรีลงปั๊บพี่นึกภาพตามนะครับ ครับ ห้องจะเป็นกระจกทั้งหมดกระจกสะท้อนนะพี ่รอบด้าน แล้วมันก็ใช่ครับแล้วมันก็จะเห็นภาพซ้อนกันผมกับเพื่อนเหลือไปดูทางซ้ายมือมันมีกระจกประมาณซ้อน10บานบานที่5เห็นผู้หญิง วมชดาตอนที่อยู่ในห้องนั้นลำพูดแล้วขนลุกพอลำเสร็จปั๊บลำไม่ธรรมดาพี่ยิ้มยิ้มกว้างคือปกตินางลำเขาจะไม่ยิ้มใช่ไหมพี ่ คนนี้ยิ้มกว้างกว้างมากๆแบบแทบฉีกอะพี่ปากแทบฉีกอะผมก็แบบสกิปเพื่อนละเพื่อนก็ทำเงี้ยผมโอเคไม่พูดก็วางเครื่องดนตรีย กมือไหว้แล้วก็เดินลงไปหลังจากวันนั้นมาผมเล่าให้ครูของนาฏศิลป์ฟังเขาก็บอกว่าใครไปเล่นพี่เลนอะไรหรือเปล่า คุณครูพยายามจะหาสาเหตุ ใช่ครับผมก็แบบผมก็ไม่แน่ใจผมก็พูดไม่ได้เรื่องนี้ผมก็นึกอยู่นึกปุ๊บจำตอนแรกที่ผมเล่าได้ไหมว่าผมเล่นโทรศัพท์เพื่อนมันเล่นอะไรเจียวจ้ากันอ่ะ ระหว่างที่เรารอคุณครูยังไม่ขึ้นมานะ ใช่ใช่ครับใช่ผมไปถามเพื่อนคนนั้นเพื่อนในกลุ่มพวกนั้น อ ่ะมันบอกว่าวันนั้นอ่ะตอนที่คุยไม่ขึ้นมา ครับ ไอ้คนเนี้ยไอ้คนนึงเนี้ยหยิบชดามาสวม เอาม าสวมเลยพี่สวมเลยแล้วก็แบบทำท่าลำ ครับ ผมก็แบบใครอ่ะมันก็ไม่บอกกันทีนี้มีอยู่วันนึงมีเพื่อนคนนึงขาดเรียน ครับ ขาดเรียนประมาณอาทิตย์หนึ่งพี่แล้วก็ตามตัวกันมันไปไหนไปไหนมันก็แบบทักไปไม่ตอบอะไรเงี้ยติดต่อไม่ได ้ วันครบอาทิตย์หนึ่งปุ๊บวันรุ่งขึ้นมาเรียน ผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มาเรียนมันบอกอย่าเพิ่งพูดเลยพากูไปขอโทษหน่อยขอโทษนะพี่พากูไปขอโทษหน่อย โอ้ ผมบอกขอโทษอะไรวะชดา โอ้ยครับ ทีนี้ผมก็แบบพาตัวไปหาครูนาฏศิลป ์ เขาก็บอกว่าเธอใช่ไหมที่เล่นครูเตรียมให้ไว้แล้วคือเตรียมของไหว้พี่ขอมาขอเข้ามาเฉยใช่ เหรอครูเตรียมพวกเครื่องเส้นไหว้ขอเข้ามาอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับ เฮ้ยครับ พอไหว้เสร็จโอเคไหว้เสร็จผมถามครูทำไมครูถึงรู ้อยากรู ้ครูเขาบอกว่าตั้งแต่สองสามอาทิตย์ที่แล้วประมาณเกือบเดือนนะพี่ตั้งแต่ที่เกิดเรื่องมานะครูก็เจอเหมือนกัน เอ้า ครูเขาบอกว่าบางครั้งก็มาลำไม่เห็นอยู่หน้าบ้าน โอ้โห บางครั้งก็มาลำอยู่ในกระจกห้องน้ำบางครั้งก็มาเข้าฝันบอกว่าขอโทษกูเดี๋ยวนี ้ พูดแบบกระแทกเสียงนะพี ่ แล้วก็ชี้หน้าเลยนะเล็บยาว ๆ ชี้หน้าเลยขอโทษกูเดี๋ยวนี ้ แล้วนี้ครูเขาก็เตรียมของมาเหมือนเขารู้ว่าต้องวันนี้ต้องเจอตัวครูก็เลยเล่าให้พวกผมฟังแล้วผมก็ย้อนไปถามเพื่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกวันแรกอ่ะเขาก็แบบว่ากะจะโดดเรียนจะไม่มาเรียนกะจะนอนอยู่บ้านสบายสบายเขาบอกว่าเวลาเที่ยงคืนเขาได้ยินเสียงชิงฉับ ขนลุก ชิงฉับ ครับ เขาก็แบบเสียงใครมาเล่นโทรศัพท์อะไรแถวนี้หรือเปล่าเขาก็เดินดูรอบห้องเดินดูนอกกระจกนอกหน้าต่าง ครับ นอกหน้าต่างเขาบอกว่าหน้าบ้านเขาจะเป็นทางออกเป็นถนนออกไปถนนยาวประมาณ10 เมตรประมาณนะพี่เขาจะเห็นเสาต้นหนึ่งเหมือนประมาณว่ามีเล็บยาวๆพี่ค่อยๆจับเสาค่อยๆจับสองมือจับปุ๊บแล้วก็ชะโงกหน้ามาเห็นเสาชดาก่อนเลยพี่เขาบอกเห็นเสาชดาก่อนเลย ปลายชดานะมันยอดนะ ใช่ใช่แล้วก็ค่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้เห็นคิ้วเห็นตาแดงกล่ำหน้าขาว ๆครับ จมูกทีนี้ช็อตเด็ดคือปากยิ้ม โ อ้ยคนลุก โอ้ครับ แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าพอเห็นเท่านั้นแหละเขาปิดไฟนอนเลย โอ้โหครับ อันนี้คือวันแรก โ อ้วันที่สองมาเขาบอกว่าตื่นเช้ามาเป็นไข้ไม่ได้มาโรงเรียนจริงๆเขาก็กินยานอนซมอยู่บนที่นอน ครับ ซึ่งที่บ้านเขาก็จะไปทำงานกันตอนเช้าใช่ไหมพี่เขาก็อยู่บ้านคนเดียวเขาจะอยู่ชั้นสองเวลาเขาเป็นวัยรุ่นเขาอยู่ข้าวเขาจะเดินลงมาข้าวกินเองใช่ไหมพี ่ ตอนนี้จังหวะที่เขาจะเดินลงมาเขาได้ยินเสียงคนกระทืบเท้าตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งเหมือนคนวิ่งพี ่ กระทืบเท้าตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งเขาแบบเอ๊ะพ่อแม่กลับมาแล้วเหรอหรือลืมของอะไรอย่างงี้มันเดินลงไปชั้นล่างปั๊บมันบอกว่ามันไม่กินเลยข้าวอ ่ ะ ทำไม พี่เคยเห็นนางรำตั้งวงแล้วเหยียบกระแทกกระทืบเท้าแบบเร็วๆพี่ตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งเหมือนรำแก้บน เหมือนยืนซอยเท้าตั้งวงเนี่ยเหรอเหมือนจังหวะที่อางี้เรานึกภาพเหมือนลิเกพอลิเกเชิดเร็วๆอย่างเงี้ย ใช่พี่ อย่างนั้นเลยเหรอจะรัวเท้าเร็วๆอย่างนั้นเลยเหรอ ใช่พี่คือรัวตามปกติเลยแต่คือได้ยินดังมาก อ๋อ ทีนี้มันก็บอกมันไม่กินเลยทั้งวันข้าวคืนตกกลางคืนมามันก็เจออีก เอ้ย มันบอกเจอมาอาทิตย์นึงเต็ม ๆโอ้โหเจอแบบนี้วนเวียนๆอยู่อย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับจนมันต้องมาขอขมาพี ่โอ้โหอ๋อฮะ คือทีเด็ดอ่ะ ครับ มันอยู่ที่ว่าคืนก่อนที่มันจะมาเรียน อ ่ะมันนอนอยู่ในห้องจะหลับแล้วคือพรุ่งนี้ยังไงก็ต้องไปเรียนผมตาหลับเหมือนประมาณจะหลับสนิทแล้ว ครับ มาแกชิงครับชิงฉับแล้วทีนี้คำว่าชิงฉับมันถี่ขึ้นพี่ทีสักพักฉับทุกอย่างเงียบสิ่งที่ตามมาคือเสียงกระทืบเท้าที่อยู่ในห้องอะพี่ตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งแล้วมันบอกว่าคือเหมือนนางรำจะมีสบายใช่ไหมพี่เขาเรียกสบายปะ อ ่ าฮะครับ เหมือนสบายลากข้ามตัวมันอะข้ามตัวมันแล้วก็เดินวนเตียงแล้วก็ข้ามอีกแล้วก็เดินวนอีกมันบอกมันไม่กล้าลืมตา เออ มันพยายามข่มตาหลับเล่นโทรศัพท์ก็ช่างมันพิมพ์หาใครก็ช่าง เออ มันก็แบบรู้สึกว่าเหมือนเดินวนไปเดินวนสักพักนึงหายไปเลยมันก็ค่อยๆเปิดห้องเปิดขึ้นมาไม่มีแล้วพี ่ สักพักมันก็แบบไม่อยากนอนแล้วมันก็ลุกขึ้นมาเปิดไฟจังหวะที่มันเปิดไฟอ่ะมันได้ยินเสียงอีกชิงฉับคือตัวมันเนี่ยยืนเปิดไฟหลังหันเข้าหน้าต่างชิงฉับสักพักชิงฉับรัวรัวรัวรัวปุ๊บมันหันหลังไปดูนางรำยืนตั้งวงอยู ่ คนลุกแล้วสักพักนางรำก็แบบพุ่งไปเลยพี่พุ่งหามันอ่ะ โอ้โหเอ้ยครับ มันบอกว่ามันตื่นมาสภาพมันยังอยู่หน้าประตูที่เป็นป ัก เป็นตัวสวิตช์ไฟอยู่เลย ฮะ คือเช้าวันนั้นมันก็เลยมาขอคำมา โอ้ยครับนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมเราเจอเพื่อนหลังจากเพื่อนหายไปหนึ่งอาทิตย์เต็มๆเราก็ถามว่าเฮ้ยเป็นไรวะอันนี้ภาษาเพื่อนอ่ะมึงเป็นไรเนี่ยมึงหายไปตั้งอาทิตย์นึงเพื่อนพูดคำเดียวโยมพูดพากูไปขอคำมาหน่อย ใช่ใช ่โอ้พอไปถึงคุณครูปุ๊บคุณครูก็เตรียมเครื่องไว้แล้วเครื่องขอเข้ามาไว้แล้วใช่ไหมฮะ ใช่ครับ โอ้โหแล้วพอหลังจากไหว้แล้วครับขอเข้ามาเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์ต่อจากนั้นล่ะ เหตุการณ์ต่อจากนั้นพวกผมที่เป็นมงโยแล้วก็นางรำไม่เจอพี ่เรื่องแปลกๆต่างๆที่เกิดขึ้นตลอด 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราเห็นแวบมีเสียงบ้างมีเสียงกระทืบเท้ามีเสียงดนตรีที่เปิดขึ้นเองแล้วเราเห็นนางรำที่ตอนเราเอาของเครื่องวงโยเนี่ยเครื่องดนตรีไปเก็บที่ห้องนัตสินเนี่ยก็ไม่เห็นอีกเลย ใช่ครับคือครูเขาบอกว่าตั้งแต่ที่พวกเธอเข้ามาเป็นวงโยเนี่ยเรื่องก็เกิดเลยตั้งแต่วงโยรุ่นที่แล้วประมาณ 4-5 ปีครับไม่มีใครเจอเลยนะเขาบอกอย่างนี ้ พวกเธอเนี่ยพิเรนมากเลยนะทำให้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้น โอ้แล้วคุณครูบอกไหมว่าชดาเนี่ยอันเนี้ยมีความสำคัญอะไร คือ ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรครับ ชดาเนี้ยเป็นชดาเก่าของคือโรงเรียนผมอยู่ข้างวัดซึ่งวัดก็จะมีพวกลำแก้บน ครับ ชดาเก่านี้น่าจะประมาณ 10-20 ปีได ้ เป็นของผู้เฒ่าผู้แก่อะไรประมาณนี้ครับ ซึ่งเหมือนครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆ ใช่ครับเขาบูชากันรุ่นต่อรุ่น อยู่ที่โรงเรียนนี้ปัจจุบันก็ยังอยู่ครับ ครับโอ้โหเนี่ยเขาบอกว่าบางทีการทำอะไรเนี่ยอย่าผิดครูนะซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าของที่เขาบูชากันมาเนี่ยหรือว่ากราบไหว้กันเนี่ยอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าคนที่เรียนนาฏศิลป์หรือว่าเรียนอะไรแบบนี้ครับเขาจะนับถือพ่อแก่นับถือชดาหัวโขนอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยนะครับแต่ว่ามันผ่านการเวลามานานพอสมควรเราก็ไม่รู้ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไง ใช่พี่คือจากที่พวกผมอ่ะโ อ ้โหเกเรอิริเคคะ ครับ เจอเรื่องพวกนี้ไปไม่มีใครกล้ายุ่งกับชดานั้นอีกเลยครับ โอ้โหเป็นใครก็ไม่กล้าหรอกไม่ใช่แต่เพื่อนเรานะ เราเจอก็น่ากลัวแต่ที่สำคัญคือคนที่ไม่รู้อินโนเวเน่ก็คือคุณครูเจอก็น่ากลัวนะ โอ้ครูเขาบอกว่า โอ้ยขนลุกเลยคุณครูเจอ ฉันไม่รู้เรื่องฉันต้องมาเจอพวกเธอต้องทำยังไง ก็แสดงว่าคุณครูต้องรู้ว่าต้องมีอะไรผิดปกติแล้วล่ะต้องมีใครทำอะไรแน่ ทราบดีเลยด้วย โอ้ยแล้วหลังจากนั้นแหละครับหลังจากไปไหว้ขอมาแล้วพวกเราที่เราบอกว่าเราไม่เจอสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นอีกเลยแต่ว่าผมว่านะทุกคนที่รู้แล้วก็น่าจะรู้กันทุกคนโดยเฉพาะวงโยธวาทีของน้องนะครับก็น่าจะเสียวสันหลังแล้วก็ไม่กล้าเลยเล่นอะไรพี่เล่นแบบนี้อีกเลยไม่กล้ามีการเอารองเท้าไปทรงไปซ่อนอะไรอีกแล้วล่ะใช่ไหม มีครับ ฮะยังกล้ากันอยู่เหรอ กล้าพี่ก็คือคราวนี้เป็นกระเป๋าของผมเนี่ยแหละ โอ้ยพี่เลนจริงๆเด็กพวกนี้ แต่คือมันรู้ว่าอันเนี้ยของผมมันก็เลยแบบเอาไปซ่อนแต่คราวนี้เอาไปซ่อนใต้ตู้ชดา เฮ้ย ใช่พี่คือมันจะเป็นตู้เหมือนเป็นตู้เสื้อผ้า ครับ แล้วชดาจะวางไว้ชั้นบนสุดคือชดาเป็นของสูงเนาะ ครับ ทีนี้เขาก็เอาไปซ่อนไว้ใต้ในตู ้ ผมก็แบบเข้าไปแบบตัวเย็นๆเลยพี่คนเดียวเหมือนเดิม ครับ ยกมือไหว้ก่อนผมมาเอาของนะครับแล้วผมก็เปิดประตูเอาชนะเขาเรียกกระเป๋านักเรียนแล้วก็เดินลงไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วครับ แต่พี่เชื่อว่าระหว่างที่ตัวของโจกำลังเดินเข้าไปจับกระเป๋าเนี่ยใจนะตอนนั้นนะพี่เชื่อนะว่าน่าจะสะกดตัวเองว่าไม่มองกระจกนะเว้ยไม่มองกระจกข้างๆนะเว้ยตาเนี่ยพุ่งมุ่งหน้าไปแต่ตรงตู้นั้นน่ะจริงป่ะ ก็ไม่เชิงพี่หลังจากวันนั้นที่ผมเจอผมก็ยังมองทั่วพี ่ คือผมเป็นคนเห็นก็อย่างที่ผมเล่าครั้งที่แล้วผมก็เป็นคนเจอจนชินอ่ะผมก็เห็นมองตลอดอะไรอย่างเงี้ยมองว่าจะเจอไหม โอ้แต่เพื่อนเนี่ยกล้าไปแกล้งเนาะหน้าตีจริงๆเลยเพื่อนบ้าจริง ๆแกล้งใครไปแกล้งพี่แกล้งผม โอ้เนี่ยฮะหรือว่าเราไปแกล้งเขาไปเยอะอ่ะ ผมเป็นคนที่กลางๆพี่เทาๆไม่ได้แก้ไขมาอะไรอย่าง น ี้ โอเคออกตัวงี้ก็ดีนะครับผมโอ้โหโจเรื่องนี้น่ากลัวมากครับตื่นเต้นมากนะครับเจอทั้งหมดเลยตัวเราก็ไม่ได้ทำแต่เราก็เจอคนที่ไม่ได้ทำเพื่อนที่เป็นในวงโยแล้วก็รวมถึงนางรำก็เจอสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นแต่ว่าเราเจอหนักกว่าเขานะครับก็คือเห็นเขารำอยู่และไอ้คนที่ทำเนี่ยก็เจอหนักด้วยหลายต่อหลายวันที่เขามาปรากฏกายเห็นและสำคัญคือไม่รู้อีโนอีเน่นั่นคือคุณครูก็ต้องโดนหางเลขไปด้วยแล้วโดนหนักด้วยโอ้ยฮะเอาละครับไงก็น้องๆของหนูที่ฟังกันอยู่นะครับก็เคารพครูบาอาจารย์กันหน่อยนะครับสิ่งไหนที่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาห้ามไว้เขาเตือนไว้เนี่ยนะครับมันอาจจะจริงหรือไม่จริงหรือว่าเป็นกุศโลบายอะไรก็แล้วแต่ว่าผมว่านะการเชื่อไว้แบบนี้มันก็ไม่เสียหายนะฮะเป็นการเคารพกตัญญูครูบาอาจารย์ด้วยอ่ะโจงไงขอบคุณมากๆนะครับในค่ำคืนนี้นะมาทีไรมีเรื่องน่ากลัวมาฝากเราทุกทีเลยครับเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยมีอีกไห มเป็นเกินไว้ก่อนดีกว่าเป็นเกี่ยวกับคนบ้าพี ่เอาละเกินไว้แค่นี้ก่อนนะโจนะเดี๋ยวถ้าเกิดโอกาสหน้าเหมาะหรือว่าว่างๆเนี่ยโทรศัพท์มาคุยกันกับพวกเรานะครับกับใครก็ได้กับพี่ป๋องกับพี่เก่งกับพี่ขวัญพี่ตั้นพี่ออสก็ได้หมดเลยโอเคนะครับ คร ับ ขอบคุณมากครับแล้วก็มอลลี่คริสต์มาสนะครับ ครับมอลลี่คริสต์มาสครับ ครับสวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ คร ับ สายต่อไปที่มารออยู่เป็นสายของคุณนัทครับคุณนัทปัจจุบันอายุ40ปีคุณนัทบอกว่ามีประสบการณ์ที่คุณแม่เล่าให้ฟังครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาและคุณนัทให้ชื่อเรื่องว่าชอบเลข4เรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณนัทอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณนัทครับ สวัสดีค่ะพี ่สวัสดีครับคุณนัท ค่ะ โอเคได้ยินเสียงพี่ขวัญชัดเจนนะครับ ได้ยินชัดเจนค่ะ ตอนนี้คุณนัทโทรศัพท์มาจากตรงไหนครับ อ๋อแถวลำลูกกาค ่ ะ ลำลูกกาสัญญาณเดือดช็อกเป็นยังไงบ้างที่นั่น ก็ใส่หูฟังถ้าพลิกตัวนิดนึงแล้วก็บางทีมันก็จะสัญญาณหายหายไป มีขึ้นแทรกบ้างเล็กน้อย อะฮะมันเนี่ยเขาเรียกว่าความคลาสสิกของการฟังเดือดช็อก ค่ะต้องอย่าพลิกตัวแรงค ่ ะ ใช่เพราะ สัญญาณหาย เพราะสมัยก่อนอย่างตัวขวัญเองเนี่ยเวลาฟังเดือดช็อกผ่านทางวิทยุสมัยก่อนขนาดอยู่แค่ตรงลำกำแหงนี่แหละครับพอพลิกตัวทีหรือว่าขยับเสาทีเนี่ยแล้วจังหวะที่ฟังเรื่องผีเวลาเล่าจะถึงจุดไคลแม็กซ์เนี่ยมันจะมีสัญญาณแทรกตลอดเวลาไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเป็นไหมฮะ นิดหน่อยค่ะ เนาะมันเป็นความคลาสสิกที่ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้จะได้สัมผัสแบบนี้หรือเปล่านะ ค่ะวันนี้เป็นบางครั้งแต่วันนี้สัญญาณชัดดีค่ะ ครับผมอ่ะคุณนัทครับนี่เป็นโอกาสครั้งแรกของเราหรือเปล่าที่เรามาคุยกันหน้าใหม ่น่าจะใช่ค่ะเพิ่งโทรมาครั้งแรกนี้เลยอ ่ะขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี ้เช่นกันค่ะ นำประสบการณ์คุณแม่เล่าให้ฟังด้วยรีสอร์ทเราไม่ต้องบอกนะที่ไหนนะ คือก็จำไม่ได้ว่าคุณแม่เป็นคนอายุ70กว่าแล้วอะค่ะ ครับ ค่ะก็เกินเรื่องเลยแล้วกันนะคะ เชิญเลยครับ ค่ะขอบคุณมากค่ะ ครับ ก็คือว่าคุณแม่เนี่ยทุกปีเนี่ยแกก็จะแบบรวบรวมเพื่อนที่ยังมีชีวิตอยู่นะไปทำบุญด้วยกันประจำปีที่เชียงราย ครับ แกก็จะเหมารถตู้แล้วมีคนขับประจำไปถ้าถามว่าตรงนี้มันอยู่ตรงไหนแกจะไม่ได้หละแกจะรู้ว่าปลายทางอยู่ที่เชียงรายวัดนี้เท่านั้น ครับ ค่ะขาไปก็ไม่มีปัญหาก็คือเรื่องมันก็เกิดที่ขากลับแกก็บอกมันมีเวลานะเดี๋ยวเราก็แวะข้างทางกันค่ำที่ไหนเดี๋ยวเราก็นอนตรงนั้นแล้วกันค่อยๆตีรถกลับเรื่อยๆไม่รีบ ครับ ทีนี้ในคณะเนี่ยมีทั้งหมด11คนเวลาพักห้องเนี่ยเขาก็จะเป็นคู่แล้วเหลือห้องสุดท้ายมันก็ต้องเป็นเศษ3 ครับ ค่ะทีนี้ขากลับเนี่ยแกมาค่ำอยู่ที่จังหวัดหนึ่งซึ่งถามแกก็บอกแกไม่รู้แกจำไม่ได ้ ถามชื่อรีสอร์ทแกก็บอกแกจำไม่ได้เขาคนขับพาไปแกก็ตามเขาไปอย่างเงี้ยมันเป็นริมถนนแกบอกแกจำได้มันเป็นอยู่ริมถนนแล้วเข้าไปในซอยแล้วรีสอร์ทเนี่ยมันจะอยู่ตรงระหว่างกลางซอยแกพูดอย่างนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะใหญ ่ เป็นรีสอร์ทมี2ชั้นค่ะทีนี้แกก็เข้าไปจองห้องพักกันเขาก็ให้เบอร์ห้องพักมาคนอื่นเขาก็เลือกไปป้าบอกเอานี่แหละเลข4แล้วกันเนี่ยสวยเข้าไปเลยแล้วกันไม่มีปัญหาแกก็บอกว่าห้องแกเนี่ยจะนอนกัน3คนคือแกเนี่ยจะเสียสละให้คนอื่นนอน2 2 2แล้วแกกับป้าและเพื่อนอีกคนนึงก็จะนอนห้องที่เป็นเบอร์4นี้3คน คร ับ แกบอกว่าห้องเนี้ยมันไม่เหมือนกับห้องฮวงจุ้ยทั่วๆไปอ่ะแกบอกแกเปิดประตูออกมาปั๊บห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายมือแล้วก็มองเห็นเตียงอยู่ปลายเตียงหันออกทางประตูเลยอ่ะแกก็เลยงงๆว่าทำไมปลายเตียงมันหันออกทางประตูเลยนะ แปลกๆส่วนมากโรงแรมที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยเปิดประตูไปห้องน้ำอาจอยู่ซ้ายอยู่ขวาก็แล้วแต่ว่าเตียงเนี่ยน่าจะขวาง ใช่แต่ตอนเล่าอ่ะแกเราให้ฟังเราก็ยังแปลกใจว่าม้าจำผิดหรือเปล่าบอกไม่ผิดก็เปิดประตูไปอ่ะห้องน้ำซ้ายมือ แล้วเตียงอ่ะมันหันขาออกทางประตู เท่ากับว่านอนตรงกับประตูเลยดิ ถูกต้อง อ๋อครับ ใช่ทีนี้เอาแล้วถามว่าแล้วเตียงเสริมมันอยู่ทางไหนเขาบอกตังเตียงเสริมเนี่ยมันจะอยู่แบบเล็กๆแอบๆอยู่ตรงที่ติดผนังกับห้องน้ำแล้วก็บอกว่าเอ้ยทำไมโรงแรมนี้มาเอรีสอร์ทนี้มันทำไมมันตั้งอะไรมันไม่มันขัดๆอย่างเงี้ยนะแกก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วการเตียงใหญ่มันเตียงใหญ ่ แกให้ป้าเนี่ยกับเพื่อนแกนอนเตียงใหญ ่ แล้วแกไปนอนเตียงเสริมแล้วกันแกบอกว่าแกรู้สึกแปลกๆตั้งแต่นอนเพราะเตียงเสริมอ่ะแกนอนชิดข้างฝายังไงแกก็นอนไม่ได้แกเหมือนแกนอนได้แค่ตะแคงเหมือนมีคนมันดันๆแกไว้อ่ะเหมือนกับไม่ให้ชิดริม อ ่ะแกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะก็เหนื่อยอ่ะแล้วก็หลับกันไปธรรมศาสตร์คุณแกทีนี้แกฝัน อ ่ะในฝันแกบอกว่าฝันเห็นผู้ชายคนนึงอ่ะมายืนอยู่ที่มุมของห้องก็ถามว่าผู้ชายคนนั้นลักษณะเป็นยังไงแกก็บอกเป็นคนตัวดำๆนะแกจำได้เป็นคนตัวดำๆแต่ผู้ชายคนนั้นไม่มีลูกตาดำ อุ้ย เป็นลูกตาขาวๆอ่ะแต่รู้ว่ามองที่แกอยู่อ่ะในฝันอ่ะแกฝันว่าแกก็เอ๊ะด้วยความสงสัยแกเขาพยายามรวบรวมคงกล้าว่ามันเป็นใครเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแกก็เดินไปจ้องเอ๊ะเขาจะมองเห็นหรือเปล่าก็เอามือเนี่ยโบกที่หน้าว่าเขามองเห็นหรือเปล่าแกบอกผู้ชายคนนั้นโกรธมากแล้วก็ก้มลงพยายามจะจับขาของแม่แล้วก็ลากอ่ะในฝันแม่ก็พยายามดิ้นแบบอย่ามาจับฉันอย่ามาจับฉันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับคนที่แบบแกคงจะสู้แล้วแบ กเหมือนกับคนที่เหมือนกับถีบจักรยานอากาศอย่างนั้นน่ะขาถีบถีบจนกระทั่งป้าแกตกใจแล้วก็ตื่นมาเรียกเป็นไรตื่นเป็นไรแกก็ตื่นขึ้นมาแกก็ไปนั่งคิดเอ้าป้านี่น่ะแกก็ไม่กล้าพูดเพราะถ้าพูดอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆเขาจะไม่กล้านอนกันน่ะแล้วมันก็ดึกแล้วด้วยอ่ะแกก็บอกว่าไม่มีอะไรนอนเถอะไม่มีอะไรฉันคงฝันไปเองอย่างเงี้ยแกก็ไม่กล้าที่จะดับแต่แกก็พยายามที่จะข่มอ้อมหน้าไม่มีอะไรเดี๋ยวก็เช้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แกบอกป้าก็ถามแล้วทำไมไม่นอนชิดๆเข้าไปล่ะมันนอนริมขอบทำไมแกบอกว่ามันนอนไม่ได้อ่ะแกหันได้แค่นี้เองอ่ะแกมันเหมือนกับมีอะไรมายันไม่ให้แกนอนเข้าไปเต็มเตียงอ่ะค่ะ ค ่ะทีนี้แกกลับมาแกก็ไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยจนกระทั่งแกกลับมาถึงบ้านแกก็มาเล่าให้ลูกอ่ะซึ่งเป็นนัดเนี่ยฟัง ครับ แกบอกแล้วเล่าให้คนอื่นฟังไหมแกบอกแกไม่กล้าเล่าให้คนอื่นฟังเดี๋ยวเพื่อนๆกลัวเพื่อนๆก็แก่แล้ว70กว่าเดี๋ยวหัวใจวายตายว่ายังไงอย่างนี้นะก็เลยบอกว่าอ๋อแล้วตกลงเนี่ยมันถามจริงๆไอ้ตรงนั้นมันคือจังหวัดอะไรตรงไหนแกบอกจำไม่ได้จริงๆชื่อรีสอร์ทแกก็จำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นระหว่างทางค่ะกับที่จะเข้ากรุงเทพค่ำไหนก็นอนตรงนั้นคือแกเป็นคนที่จำทางไม่ค่อยได้แน่ ครับผมอาจจะเป็นการเดินทางกลางคืนอาจจะเห็นอะไรสองข้างทางไม่ชัดด้วยหรือเปล่า ใช่ไม่แน่เหมือนกันก็เลยบอกว่าสงสัยเขาเห็นไปทำบุญถือศีลมามั้งเขาก็เลยมาขอส่วนบุญ นั่นน่ะสิ ใช่ก็เลยแม่เขาเลยบอกทั้งก็เดี๋ยวไปทำบุญให้เขาก็อุทิศส่วนให้เขาไป ทั้งคณะไปทำบุญกันมา ใช ่แวะนอนตรงนี้เขาอาจจะมาขอส่วนบุญก็จริงแหละอย่างที่คุณนัทพูดแหละแต่ผมว่าการมาขอส่วนบุญทำไมต้องมาทำท่าโกรธขนาดนี ้ก็แม่บอกว่าแล้วทำไมเขาต้องโกรธก็ถามก็บอกว่าม้าไม่รู้ว่าเขามองเห็นหรือเปล่ามาก็ไปโบกมือต่อหน้าเขาอย่างเงี้ยเขาคงจะโกรธที่ม้าไปโบกมือแบบทดสอบว่าเขามองเห็นหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือแม่ก็แบบยังมีอารมณ์ขันเล่าให้ฟังนะว่าแกก็แบบแกก็หัวล้อนะแต่แบ บ แกก็บอกไม่มีลูกตาดำเลยมีแต่ลูกตาขาวเลยอ่ะเหมือนในหนังผีที่แบบไม่มีลูกตาดำอย่างเงี้ยค่ะ ครับผม แล้วที่แบบแกบอกแกกลัวมากไอ้ตอนที่เขาแบบก้มลงจับขาเขาอ่ะแล้วพยายามที่จะจับแล้วลากอ่ะแล้วแกก็พยายามจะดิ้นสู้อย่างเงี้ยค่ะ ครับผมแล้วหลังจากนั้นคุณแม่ข่มตาตัวเองนอนลงได้ยังไงฮะ แกบอกแกไม่หลับแต่แกก็พยายามทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น คือโอ้น่าสงสารจ้ะ คือถ้าแกบอกว่าเฮ้ยวุ่นวายขึ้นมาว่าห้องนี้มีเรื่องนี้นั่น อ ่ะพี่สาวแกจะเป็นคนที่กลัวมากกว่าแกอีก ครับ แกจะต้องวุ่นวายฉันไม่อยู่แล้วแน่ๆเลยอ่ะ ครับผม ค่ะแล้วก็แบบทุกคนห้องอื่นเขาก็คงจะหลับกันไปแล้วอ่ะถ้าแกวุ่นวายขึ้นมาเดี๋ยวแบบทุกคนก็แบบ แตกตื่นกันหมด ใช่ค่ะ แล้วจริงๆแล้วห้องเนี้ยคุณป้าเป็นคนเลือกด้วยซ้ำ ใช่ คุณป้ากลับไปเจ อป้าไม่ชอบเลข3เพราะว่าคนอื่นเขาเลือกไปหมดแล้วเหลือห้องเบอร์3กับห้องเบอร์4 ครับ แกบอกฉันไม่ชอบเลข3ฉันเอาเบอร์4แล้วกัน โอ้ฮะอันนี้ผมว่าเรื่องแบบนี้นะแล้วแต่ดวงจริงๆนะคุณนัท ใช่คิดว่าน่าจะเป็นคนที่แบบอยู่ในช่วงจิตมันเปิดแล้วสื่อตรงกันได้อย่างเงี ้ ย แล้วก็มีบุญติดตัวกับมาเต็มที่อ่ะระหว่างทางก็คงแบบพอเขาอยู่ที่นั่นแล้วเขารับรู้ว่าคุณแม่คุณนัทเนี่ยมีบุญติดตัวมาด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือพุ่งตรงนะห่วงจุ้ยของการนอนก็ไม่ค่อยดีแล้วอ่ะเขาว่ากันว่าอย่านอนตรงประตูไง ก็ถึงบอกว่าเอ๊ะม้าจำผิดหรือเปล่าเขาบอกไม่เปิดประตูไปปุ๊บเจอเตียงใหญ่เลยแล้วเตียงใหญ่ขาก็หันออกประตูเลย โอ้ จะบอกอย่างเงี้ย ครับผมแล้วคุณแม่เล่าไหมว่านอกจากตัวคุณแม่เจอแล้วห้องอื่นเขาเจออะไรกันไม่มีการมาพูดคุยกันบนรถตู้ไหมอะไรไหมฮะ ไม่น่าจะมีใครเจอนะเพราะว่าไม่มีใครพูดเพื่อนแม่เขาจะเป็นคนแบบว่าคนแก่แล้วเขาจะเมาส์กันอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่มีใครคุยแล้วแม่ก็ไม่กล้าพูดให้ใครฟังแกบอกว่ากลัวเพื่อนๆ เขาจะกลัวกัน โอ้โถสายยังห่วงเพื่อนๆ นะครับตัวเองหลับแทบจะไม่ลงแต่ก็เนี่ยน่ารักจริงๆเลยนะครับ แต่แกก็บอกแกก็นอนชิดริมข้างฝาไม่ได้อะเหมือนกับมีอะไรยันไว้ไม่ให้แกนอนคิดข้างฝานอนได้แค่ริมนึงกระทั่งพี่สาวยังถามว่าทำไมไม่นอนให้มันเป็นเต็มเตียงไปล่ ะ แกบอกแกไม่ได้ คิดเล่นๆไหมว่าอาจจะเป็นเขานอนขวางอยู่ตรงนั้นที่ของเขานอนอยู ่นัดอะคิดแต่นัดไม่กล้าบอกแม ่ครับผม แล้วปัจจุบันนี้คุณแม่ยังเดินทางไปทำบุญอะไรอีกไหมฮะ ก็ยังไปไหวอยู่แกอายุ70แล้วแก70 72 73แล้วปีนี้ค่ะ ครับผมก็ยังแข็งแรงอยู่ยังเดินทางได้อยู ่ใช่แกก็จะไปทุกปีกับเพื่อน ก็ถือว่าเป็นความสุขของแกเนาะยังไงก็ขอให้คุณแม่ของคุณนัทสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็คุณนัทก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะ ขอบคุณมากเช่นกันแล้วก็ทีมงานทุกคนเช่นกันนะคะ ครับผมขอบคุณมากๆนะคุณนัท ค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีครับสายที่รออยู่เป็นสายคุณแดนครับคุณแดนปัจจุบันอายุ35ปีคุณแดนบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดนี้นะฮะเกิดขึ้นที่บ้านเช่าหลังหนึ่งอยู่จังหวัดเลยครับย้อนกลับไปเมื่อ11ปีที่ผ่านมาและคุณแดนตั้งชื่อเรื่องว่า3วันก็พอสวัสดีครับคุณแดนครับ สวัสดีครับผม สวัสดีครับคุณแดน ครับ ครับได้เสียงพี่ขวัญชัดเจนนะครับ ชัดเจนครับพี ่โอเคตอนนี้คุณแดนโทรมาจากไหนครับเนี่ย บางแสนครับผม ที่บางแสนไปเที่ยวหรือว่าไปทำงาน อ๋อคืออยู่ที่นี่ครับผม อ๋ออยู่ที่นี่นะฮะอ๋อแล้วคืนนี้ฟังเดอะช็อคผ่านทางไหนครับ ทาง YouTube ครับผม YouTube แสดงว่าเห็นหน้าผมเห็นห้องจัดรายการที่มืดอยู่เลยใช่ไหม ใช่ครับ และตอนนี้คุณแดนเนี่ยที่มาเล่ากับเราเล่ากับขวัญเนี่ยนะครับปิดไฟหรือยัง อ๋อปิดแล้วครับ ดีมากสร้างบรรยากาศดีเหมือนกันเนาะ คร ับ ผม เอาอะไรครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยถามก่อนว่ามันทำไมไปอยู่ที่นู่นเกิดขึ้นอะไรยังไงฮะ ก็คือแบบว่าคือพี่ชายฮะคือเฮียหน่องนะครับผ ม เขาเหมางานนะฮะ ครับ คือทำงานเกี่ยวกับว่าซ่อมรถนะครับแล้วเหมางานที่จังหวัดเลยที่อำเภอด่านซ้ายนะครับ ครับ แล้วก็พอดีที่ว่าแล้วเขาโทรมาบอกผมว่าด้านเนี่ยช่วยเฮียหน่อยดิเนี่ยลูกน้องเฮียเนี่ยมันหนีออกไปเลยเนี่ยงานมันเร่งเนี่ยช่วยหน่อย ครับก็เลยเราก็เลยไปช่วยเฮียอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับก็เลยไปช่วยฮะ ครับ เดี๋ยวผมขอเริ่มเล่าเลยนะครับพี่ เชิญเลยครับผม ก็คือผมจะนั่งรถจากหมอชิดนะพี่ไปถึงที่จังหวัดเลยก็มันก็จะถึงประมาณปีสามอะครับ ครับ ปีสามคือปีนั้นเนี่ยผมจำได้ว่ามันปีที่แบบหนาวมากครับพี่แบบหนาวแบบโอ้โหแบบต้องใส่เสื้อผ้าสองสามตัวแล้วขึ้นไปจังหวัดเลยแบบว่าพูดเวลาพูดกันเนี่ยฟันออกจากปากเลยครับ ค ือหนาวมากๆครับ ครับ แล้วก็พี่หน่องเข้ามารับที่ขนส่งใช่ไหมฮะแล้วก็เขาก็พาไปที่บ้านคือบ้านหลังเนี้ยคือเขาแก่นะครับเขาจะเช่าให้พวกคนงานอยู่ครับ คร ับ บ้านมันเป็นสองชั้นนะพี่คือ ชั้นแรกก็คือชั้นล่างฮะมันจะเป็นพื้นปูนครับผม ครับ ส่วนชั้นสองครับมันจะเป็นพื้นไม้ครับพี่หน่องก็บอกมานอนห้องนี้นะเดี๋ยวนอนไปเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวเฮียมารับไปทำงาน ครับ เดี๋ยวเฮียมาเดี๋ยวเฮียไปเล่นไฮโลก่อนผมก็ได้พี่หน่องก็ขับรถไปครับ คร ับ ผมก็ถึงก็มากประมาณกับปีสี่ใช่ไหมพี ่โหก็เกือบเช้านะอืม ก็เกือบเช้าครับผมนอนนะนอนได้ไม่ถึง5ทีครับพี ่ ก็มาได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูครับก็ผมก็เปิดคิดว่าเป็นพี่หน่องเปิดไปก็เห็นผู้ชายคนนึงที่คือแบบว่าน้องขอบุหรี่แก้หนาวสิหนาวมากเลย เดี๋ยวดึกแบบนี้มาเคาะประตูแล้วขอบุหรี่นี่นะ ใช่ครับผมก็เอ้ยผมก็แปลกใจพี ่ ผมคิดว่าแบบอุ้ยขนาดผมใส่เสื้อผ้านอนแบบคือเขาถอดเสื้อครับ เ ขาถอดเสื้อเขาใส่กางเกงบอลครับผมใส่กางเกงบอลนะฮะ ครับ ผมก็ขอบุหรี่ตัวนี้หนาวมากเลยผมแล้วสักพักนึงผมก็ได้ยินเสียงเพื่อนเขาพูดแทรกมาครับเฮ้ยขอให้กูตัวนี้สิกูก็หนาวเป็นเหมือนกันนะ ค ือผมหันมามองดูตรงกลางบ้าน ครับ พี่คนนั้นเขาก็ถอดเสื้อเหมือนกันครับ ทั้งคู่เลย ใช่ถอดเสื้อใส่กางเกงบอลอะไรครับผมก็ให้บุหรี่เข้าไปว่าผมก็คิดว่าคงจะเป็นแบบคนงานข้างห้องนะครับก็ให้บุหรี่พี่เข้าไปผมก็นอนนี่ได้นอนคือก็นอนแล้วก็คือพี่ก็บอกว่าพี่เขาคนนึงฮะเขาบอกว่าน้องถ้ายินเสียงอะไรอ่ะชั้นสองอ่ะคือพี่เขาเอามือครับมือจุกปากนี่แบบ ช ิ้นไม่ต้องไปสนใจอะไรนะนอนไปผมก็ครับครับครับครับผมก็นอนปกติ ครับเป็นนอนสักประมาณเกือบตีห้าพี่ผมก็มันเหมือนกับว่าชั้นสองเหมือนมีคนเดินเหมือนมีเสียงคนเดินแล้วเดินไปเดินมาชั้นสองผมก็สภาพนั้นก็ยินเสียงเหมือนเป็นผู้หญิงเนี่ยพี่ผู้หญิงแบบว่าคึมแบบทำเพลงแบบมันร้องเพลงนะครับร้องเพลงแบบจับใจฟ้าได้แบบว่า เฮ้ย ผมก็เฮ้ยผมคิดว่าเล่นตีห้าแล้วก็คงจะแบบซักผ้ามั้งที่แบบร้องซักผ้าผมก ็ ก็ไม่เอกใจเลยครับผมก็นอนถึงประมาณตื่นมาสัก8 โมงพี่น้องก็มารับไปทำงาน ค ือไปทำงานผมก็เป็นแบบผมทำงานเป็นแบบเป็นช่างสีพี่แบบโต๊ะสีมองเนี่ยคืองานมันเร่งครับ ก็คือก็ทำงานคนเดียวฮะเฮียหนองคือพี่เฮียหนองก็แบบเฮ้ยแดนทำงานเลยเดี๋ยวเหยียบเล่นเฮโร่ก่อนมือกำลังขึ้นเลยมือกำลังขึ้นเลยเดี๋ยวจะกินอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเฮียซื้อข้าวไหมเลยอะไรก็ได ้ครับ เอาผัดกะเพราไข่ดาวแล้วกันคือเฮียหนองเขาก็ซื้อผัดกะเพราไข่ดาวให้ผมกิน ครับ ผมก็ทำงานเพลินคือทำงานไปเปิดเพลงฟังไปสบายสบายก็เลยเวลามันเกือบ3 ทุ่มแล้วเฮียหนองเขาก็มารับ ครับ ไปแดงกลับบ้านเอาไปนอนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแต่เช้าเลยครับผมก็เขาก็มาพามาส่งถึงหน้าบ้านผมก็เหลือบมองไปชั้นสองก็เห็นผู้หญิงที่ผู้หญิงชั้นสองนะชั้นสองก็เปิดไฟสว่างนะครับผู้หญิงชั้นสองยืนตรงหน้าต่างยืนแบบแล้วมือเขาแบบเอามือคางตรงคางนะคือมองไปทางนอก เท้าคางเงี้ยหรออ ่าใช่เท้า อยู่ตรงไหนตรงระเบียงหน้าต่างหรือว่าตรงไหน ตรงระเบียงชั้นสองครับผมช ั้ นสอง คร ับ แต่ไฟมันสว่างนะพี ่ มองดูที่ผู้หญิงนี่สวยจัง ครับ สวยจังเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าเคยมีความหวังเลยเว้ยเราก็ต้องอยู่ให้ได้ต้องอยู่ให้ได ้ ที ่ จะอยู่ให้ได ้ เดี๋ยวต้องรู้จักกับเขาให้ได้ ครับ คือแล้วผมก็คือผมอยากจะบอกพี่ว่าคือปีนั้นน่ะมันเป็นปีที่หนาวมากๆครับพี ่ ผมไม่อาบน้ำนะครับคือมันหนาวจริง ฮะ ผมก็กลับเข้าห้องนอนประมาณได้มาสักเกือบเที่ยงคืนมาเคาะประตูจ้ะเสียงก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกน้องน้องเขาหนีตัวนึงผมก็อ๋อที่อย่างนี้อีกอ่ะก ็ เปิดประตูไปขอผีตัวนึง คร ับ แล้วเพื่อนเขาก็พูดแทรกออกมาว่าเฮ้ยขอกูด้วยกูหนาวเหมือนกัน อีกแล้ว อีกแล้วครับพี่ผมก็บอกพี่มันหนาวทำไมพี่ไม่ใส่เสื้อ เออ เขาก็บอกว่ากูก็อยากใส่อ่ะแต่กูไม่มีคุณขอผีมึงนี่แหละผมอ่ะพี่เอาเสื้อผมไปไหมเนี่ย ครับ ไม่ต้องไม่เอาผีกูดีกว่า เออ ผมก็ได้เอางี้พี่ผมไม่พี่ซองอยู่แล้วกันพี่ไม่ต้องมาขอไม่หยิ บครับ เอาแล้วพี่เขาก็บอกว่าน้องถ้าคืนเนี้ยได้ยินเสียงอะไรอ่ะอย่าไปสนใจอะไรนะนอนไป ครับ ผมว่าครับครับครับได้ครับพี่ผมก็นอนคือ ทำงานมาทั้งวันแล้วผมก็เหนื่อยใช่ไหมพี่แล้วเอิญก็หลับไปได้จับเตยฟาร์มได้ว่าปวดท้องนะพี่ประมาณแบบตีสองกว่าลุกเข้าห้องน้ำคือจังหวะที่ว่าหางตาผมนะครับ เค ยมองเห็นแบบว่าเหมือนแบบว่าเป็นผู้หญิงนะพี ่ คือเขาคานลงบันไดมาครับคือแค่หางตานะหางตา คือ แบบคานแบบคานลงไปแบบ เฮ้ย แล้วหายไปเลย เฮ้ย คือหางตาที่มันหางตา เราไม่ได้หันไปมองเห็นจะถูกไหม ใช่ ครับ ในใจอ่ะผมคิดว่าเป็นแมวผมคิดเป็นแมวครับผมก็แมวมั้งนี่มีแล้วมั้งคือไฟสว่างที่คือชั้นหนึ่งกับชั้นสองก็คือเปิดไฟสว่างเลย ครับ ผมก็เข้าน้ำออกมาก็เจอพี่สองคนนั้นน่ะนั่งอยู่กลางบ้านนั่งคือเขานั่งยองๆอ่ะพี่คือนั่งยองน ั ่งกอดโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาหนาวหนาวก็พูดเขาบอกว่าหนาวหนาวผมแบบพี่หนาวพี่ไม่ใส่เสื้อวะหนาว ครับ บุหรี่ เขาบอกแล้วเขาพูดว่าบุหรี่หมดยังหมดแล้วผมให้พี่ไปหนึ่งหัวคำยังไง ครับ น้องถ้ายิงเสียงอะไรกันสองอ่ะผมว่าได้พี่ครับมันทำให้ผมอยากรู้ที่คือชั้นสองมาเป็นอะไร คร ับ แต่ว่าผมก็ไม่อยากขึ้นไปนะฮะคือแบบว่ามันผมกลัวแบบว่าของมีค่าเขาหายนะฮะแล้วมันผมก็นอนตอนเช้าคือวันที่สองใช่ไหมฮะคือวันที่สองก็ไปทำงานพี่หนองแล้วไปทำงาน คร ับ แล้วจังหวะที่ว่าพักเที่ยงพี่หนองเขาติดเล่นไฮโลครับเขาไม่มาซื้อข้าวให้ผมผมก็เดินไปซื้อข้าวร้านอาหารตามสั่งผมก็เดินสั่งป้าอากระเพราไข่ดาวนะครับ ป้าก็ถามคนงานใหม่เหรอใช่ครับแล้วพักนอนไหนอ่ะอ๋อผมนอนบ้านคนงานเนี่ยครับ ครับ พี่เชื่อไหมครับคือคนในร้านข้าวประมาณ7คนอ่ะหันมามองหน้าผมเลย เหรอ หันมามองหน้าผมเนี่ย ฮ ะแล้วก็บอกว่าเองนอนไหนนะผมก็นอนบ้าน2ชั้นเนี่ยครับ ฮะ เขาแบบเขาก็คุยกันนะฮะคุยกับเพื่อนเขานะครับผมนั่งกินข้าวอ่ะมึงเอากูกี่บาทอยู่ไม่เกิน5วัน หือ เขาคุยกับเพื่อนเขาแต่ว่าผมไม่ยิน เออ ไม่สี่วัน เออ ผมคือผมไม่กินข้าวเขาคุยเรื่องอะไรกันว่าจะผมจับใจฟาร์มได้คือว่าไม่ห้าวันสี่วันนี่ฮะ เอ ามาอันเบียร์คนละลังคุยเรื่องอะไรกันวะ ครับครับ ผมก็ไม่สนใจนะผมก็งานมันเร่งผมก็ทำงานแล้วกลับไปคือวันที่สามนี่หนองก็มารับกลับน้องก็บอกเดี๋ยวมานะเล่นไฮโลช่วงนี้มือกำลังขึ้นเลย โอ้โหเจ้านายนี่ครับผม ผมก็โอเคไม่มีอะไรผมเพราะว่าผมว่าติดใจผู้หญิงบนชั้นสองอยู ่โอ้โหคือเราก็มีใจเขาอะเนาะ ใช่ใช่ใช่ผมก็คิดว่าหน้าตาผมก็จัดการในยานี่เหมือนกันครับ ครับ ผมก็คิดว่าแบบว่าวันนี้ผมต้องขึ้นไปชั้นสองให้ได้เลย เ พราะว่าชั้นหนึ่งไฟมันก็สว่างชั้นสองไฟมันก็สว่าง ครับ ผมก็อาบน้ำเสร็จแล้วแต่งตัวรอเลยใส่เสื้อจำจำเลยเดินไปชั้นสองผมขึ้นก้าวขาขึ้นไปชั้นสองมันเป็นห้องโล่งๆนะพี่ห้องโล่งๆมากเลยนะฮะแล้วตรงกลางห้องมันเป็นเสาตกน้ำมันนะพี่ใช่ครับพี่เป็นเสาตกน้ำมันชั้นสองมันไม่มีห้องนะพี่มันมีห้องโล่ง ๆมีแต่ห้องโล่งๆแล้วก็ไม่มีของที่คนจะมาอยู่ได้อย่างนี้มีของใช้คนหน่อยหรอ ใช่ครับผมมีตู้เสื้อผ้าแล้วมันก็จะมีแต่พวกกับเสื้อแบบสบายครับเสื้อสบายเต็มตู้เลยคร ับ เฮ ้ ย แล้วก็ชั้นสองนี่คือฝุ่นเกาะเต็มเลยฮะฝุ่นเกาะเต็มเหมือนแบบผมเดินเท้าเปล่าแบบคือฝุ่นเกาะขาผมเยอะมากผมเคยบอกว่าเฮ้ยสาตรงน้ำมันแล้วน้ำมันมันก็ยังเยิ้มไหลอยู่นะครับ ครับ แล้วผมก็แล้วอะไรวะแล้วสองสามวันมาคือยังไง อ ะไรยังไงยังไง อ้าวแล้วผู้หญิงที่เราเห็นแล้วเขาไปอยู่ตรงไหน ใช ่ ผมคือตอนนั้นผมไม่กลัวพี่คือไฟมันสว่างไงถึงจะเปิดไฟสว่าง ครับ ผมก็ได้เดินออกมาจะมาซื้อเดินออกมาไปร้านค้าฝั่ง ครับครับ ฝั่งร้านค้าข้างนอกนะฮะผมว่าป้าซื้อบัตรเต็มหน่อยป้าก็ถามเองพักที่ไหนเนี่ยพักเนี่ยตรงข้ามถนนไปด้านฮะเองพักอยู่ตรงนั้นเหรอ เฮ้ย ใช่ครับ เ องอยู่กี่วันแล้ววันนี้ก็วันที่สามนะครับ ครับ แล้วมีใครบอกเองไหมอ่ะบอกใครครับป้าบ้านหลังนั้นเองเจออะไรไหมก็ไม่เจอครับไม่เจออะไรครับป้าก็เจอแต่ครับแค่ผู้หญิงที่สวย ครับ เขาบอกผู้หญิงที่สวยชั้นสองใช่ไหมชายเขาป้าชั้นสองไม่มีคนอยู่นะแล้วทางล่างก็เป็นคนอยู่ผมเจออยู่ผู้ชายสองคนผู้ชายสองคนถอดเสื้อหรือเปล่าใช่ครับป้า มันเป็นคนงานมันเมาเหล้าแล้วขอมันครึ่งมันทะเลาะกันแทงกันตายมันแทงกันตายเนี่ยประมาณ 3-4 เดือนนี่แหละห้องนั้นบ้านหลังนั้นเนี่ยมันไม่มีคนอยู ่ พวกคนงานมันนอนอู่กันหมด ครับ มันมาแค่อาบน้ำกันเฉยแค่นั้นนะพี ่โอ้โห ผมแบบโอ้โห โ ทรศัพท์บอกให้หน่องมารับไปครับ ครับ หน่องอยู่ไหนเนี่ยมารับผมกลับหน่อย โอ ้เขาว่าขับรถมารับผมกลับบ้านเอ้ยไม่ใช่ผมก็บอกว่ากลับบ้านเลยกลับบ้านเลยอยู่ไม่ได้แล้ว กลับแล้วกลับพัทยาบางแสนแล้วไม่อยู่แล้ว ใช่ครับแต่ว่าที่แต่ก่อนนั้นมันที่หน่องบอกว่ามันจะกลับยังไงตั๋วหมดแล้วมันต้องกลับตอนเช้าแล้วผมนอนไหนอ่ะเอางี้กันเดี๋ยวนี้เฮียนอนในรถเฮียแล้วกันจอดแล้วหน้าบ้านเปิดไฟสว่างสบายสบายนอนในรถแล้ว โถเฮีย แล้วหนึ่งไงพี่แล้วเฮียเขาบอกว่าเดี๋ยวเอาผมมานอนในรถเปิดกระจกมันแง้มหน่อยนึงเดี๋ยวเฮียไปเล่นในโลก่อนเฮียกำลังขึ้นเลย ครับผมเฮียนี่ก็แบบจริงใช่ฮะ กูไม่ต้องเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวหน้ารถอะพาเต็มเลยกูว่าโอเคนอนกลับตอนเช้ากลับตอนเช้านะถ้าไม่ให้ผมกลับผมโทรบอกแม่จริงด้วย ครับ ได้ผมก็มันนอนคุ้มโป่งในรถเลยครับคือเปิดหน้าต่างแต่เปิดก็จอดรถมันจะเป็นว่าเปิดนิดนึงไงพี่ให้ลมเข้ามาครับ ครับ ว่านอนผมไม่สนใจผมว่านอนคุ้มโป่งไงพี ่ นอนคุ้มโป่งเกือบเช้าจำได้ประมาณเกือบตีห้าฝ่าพี ่ครับ คือมันเริ่มมาจ้าๆนะครับคือความสุดที่รถมันโยกครับมันเหมือนมีคนแบบว่าขย่มโยกเกือบหย่มไปหย่มมาหย่มไปหย่มมา ครับ ผมก็เอาภาพหัวไอ้พี่เอามันแง้มตาดูผมเห็นผู้ชายสองคนนะพี่ที่ไม่ใส่เสื้อฮะเขาหย่มรถคนละขย่มรถคนละฝั่งครับ ครับ แล้วเขาก็แบบขอบุหรี่หน่อยสิหนาวข้างหน้าพี่ผมแบบโอ้โหผมแบบสุดๆผมก ็ ถีบประตูวิ่งออกไปข้างนอก ครับ ไปยืนอยู่ร้านป้า ต รงนั้นขายข้าวสั่งข้าวมันครับโทรศัพท์บอกให้น้องมา ครับ ไอ้น้องมึงมารับกูเลยกูจะกลับบ้าน โอ้ไม่ไหวไม่เรียกพี่แล้วโอ้โมโหแล้ว บอกรับเลยไปรับนี่กูโทรบอกแม่แน่ๆเลยฟ้องแม่แน่ๆ โอ้โหครับ มารับผมนี่แล้วพากลับบ้านมานั่งต่อสอ โอ้ย แล้วผมก็ถามไอ้น้องทำไมไม่บอกผมแต่ที่แรกอะ โอ้นั่นดี แกบอกงานมันเร่งก็ลูกน้องเฮียมันอยู่ไม่ได้ก็อย่างนี้แหละ โอ้ฮะครับโอ้โหมาเจอแบบนี้แล้วพี่หน่องมันก็ใจร้ายนะมันให้มานอนบ้านนี้เนาะ ใช่ครับพี่คือแบบผมเคืองกันอย่างเงี้ยฮะ เป็นพี่ ไม่บอกผม เป็นพี่ขวัญก็เคืองนะ แกแบบ บ้านอื่นไปเช่าโรงแรมห้องถูกๆก็มีเยอะด่านซ้ายอ่ะมันใกล้บ้านพี่ขวัญพี่ขวัญรู้ดีอำเภอด่านซ้ายอ่ะ ใช่ฮะ เออ แล้วคือที่จังหวัดเลยพี่คือมันเป็นจังหวัดที่ว่ามันหนาวมากๆครับพี่มันหนาวเข้ากระดูกเลยนะครับ ใช่ แล้วผมก็ถามแกว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นมายังไงเขาบอกว่ามันเป็นบ้านของคนรวยมาคนรวยก่อนแล้วว่าเขาค้ายาบ้าครับแล้วว่าโดนจับแล้วว่าธนาคารเขาก็ยึดไปนี่ครับแล้วก็มาปล่อยให้เช่าเนี่ยครับ โอ ้แล้วผู้ชายสองคนที่มาขอบุหรี่เขาก็เป็นคนงานที่อู่เนี่ยครับแต่ว่าเวลาเขากินเหล้าครับแล้วเขาเมาแล้วแบบปากเสือเพ่นไงฮะคืออยากลองของไอ้กูเหนียวผัดกันแทงนี่ฮะแทงคนละทีแล้วก็เขาก็ตาย ครับผม คือวิญญาณผมเขาเห็นที่น้องบอกว่าวิญญาณเขาไม่ไปไหนฮะคือเขาอะสองคนเขาได้อยู่ชั้นหนึ่ง ครับ เขาขึ้นชั้นสองไปไม่ได้แล้วก็สาวตกประมาณเขาก็อยู่ชั้นสอง โอ้โหครับผมโอ้โหฟังเรื่องนี้นะผมสงสารคุณเลยนะคุณแดน สงสารคุณที่คุณเจออะไรแบบนี้นะแล้วผมก็โมโหแทนคุณด้วยโมโหพี่หน่องอ่ะ ผมสุดๆเลยครับ เอออันนี้พูดตรงนะพี่กันไอ้บ้าทำไมไม่หาโรงแรมที่มันแบบเออหรือว่าบ้านดีๆอยู่หรือว่าแบบไม่ต้องแพงก็ได้รู้เราอยู่คนเดียวแล้วห่วงเล่นยาการพนันมันจะทำให้รวยหรือไงครับเออ ใช่ฮะคือผมตั้งแต่วันนี้ผมแบบผมตัดพี่ตัดน้องเขาเลยนะครับ โอ้โหเป็นผมเนี่ยโอ้โหโทษนะครับมีชกอะเอาจริง จริงผมไม่คุยกับแกเลยนะ เ ดี๋ยวสิ้นปีเนี่ยเขาจะกลับมาบ้านเนี่ยผมก็ไม่อยากจะเจออะไร โอ้โหแล้วที่สำคัญคือไอบ้านหลังชั้น2เนี่ยที่เราเห็นผู้หญิงมาที่เราหมายปองถูกอกถูกใจกะจะจีบ ใช ่ที่ไหนได้ไอ้นี่นึกย้อนกลับมาคืนที่2ที่เราเข้าห้องนั้นเราหางตาเราเห็นเหมือนผู้หญิงคลานลงมาจากบันไดอ่ะอันนี้ทุกอย่างมันเลยโป๊ะแตกให้มาว่าโอ้โหถ้าเห็นเต็มๆตาในคืนนั้นคงไม่อยู่ถึงคืนที่3ถูกมั้ย ใช่พี ่โอ้ คือแบบว่าที่ผมไม่กลัวเพราะว่าไฟเขาคือเปิดไฟสว่างชั้น1ชั้น2อะไรเงี้ยคือผมก็แปลกใจว่าทำไมบ้านหลังนี้เขาไม่ปิดไฟวะ เออ คือก็เปิดไฟตลอด24ชั่วโมง แล้วใครมาเปิดไฟอ่ะ ก็มันจะมีเขาจะจ้างยามอะครับจ้างยามยามให้มาเปิดไฟเพราะไอ้ตรงหลังบ้านมันจะเป็นแบบ ครับ เป็นเครื่องยนต์แบบพวกเครื่องยนต์นะครับ อ๋อฮะ ใช่ครับ เขาคงมาปั่นเปิดตอนเย็นไว้แหละทิ้งไว้ ใช่ฮะ เพราะว่าคนแถวนั้นเนี่ยถึงว่าสงสัยร้านข้าวทำไมมองหน้าคุณร้านขายของตรงข้ามบ้านก็ตกใจทำไมคุณพักที่นั่นแล้วมันก็เลยคลายสงสัยที่ว่าไอ้หนุ่มสองคนที่นั่งกินข้าวอยู่เนี่ยก็เหมือนพนันขันต่อกันว่ากูว่าไม่เกิน 4-5 วันเอาป่ะอะไรอย่างเงี้ยและคุณก็อยู่ไม่ถึง 4-5 วันจริงๆคืนที่3คุณก็ไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวคร ับ โอ้โหเนี่ยมีคุณผู้ฟังส่งมาจากคุณโซดาบอกว่าพี่แกแล้วน่ากลัวมากครับผมเห็นภาพจนหลอนเลยเห็นด้วยฮะคุณได้ร้องสารภาพบอกว่าถ้าเป็นผมนะผมจะชกหน้าไอ้พี่หน่องเลยครับ อันนี้มันกลัวก็กลัวมันจะขำก็ขำแต่ณตอนนั้นที่คุณแดนเจอผมว่าคุณแดนไม่ขำนะ ม ัน จ ัง หวะที่ว่ามันกลัวก็กลัวแต่ว่าไฟมันคือพี่นึกที่ฝันคือไฟสว่างนะพ ี่ไม่คือผมยอมใจคุณว่าถึงแม้ไฟสว่างคุณก็ไม่กลัวนี่คุณเด็ดมากนะเดินไปชั้น2ทุกสิ่งทุกอย่างโล่งไปหมดฝุ่นเกาะเคลอะที่สำคัญคือในตู้มีตู้ชุดในมีชุดไทยแขวนอยู่เต็มไปหมดแล้วเสาน้ำมันตกน้ำมันยังมีน้ำมันไหลอยู่คุณบอกคุณไม่กลัวอีกโอ้โห ม ัน แบบว่าม ัน จะว่ากล ั วก็ไม่กลัวคือแบบว่าคืนนั้นรอบข้ามก็จะมีเส ีย งรถผ ่ านนะคร ับ ก็เข้าใจนะก็เข้าใจว่าอาจจะแบบกบความกลัวถ้าเกิดเป็นบ้านที่อยู่ในซอยเปลี่ยวๆอย่างงี้สิมันจะสร้างความกลัวได้มากกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยโอ้นะมีคุณบูแบร์จันทบุรีบอกว่าเห็นใจคุณแดนเลยครับเห็นผมเห็นด้วยเนาะนะครับคุณวีวีจาบอกว่าคุณเฮียหน้าเติมโอ้เข้าใจเลยอ่ะโอ้โหพี่หน่องก็แหมใจร้ายกับน้องเหลือเกินอยากให้น้องไปช่วยน้องก็อุตส่าห์เห็นใจอยากช่วยพี่ชายแต่พอไปถึงที่ยัดดันให้เราไปอยู่บ้านแบบนั้น ผมก็ไม่ได้ค่าแรงนะ เหรอ เพราะว่าที่หนองเสียให้โลหมดครับ เนี่ยการพนันเนี่ยผีพนันเนี่ยนอกจากคุณเจอผีที่เป็นวิญญาณหลอกแล้วคุณเจอผีพนันหลอกอีกนะเนี่ยโอ้มันน่าดีติ่งหูจริงเลย รถผมคือรถเขาเหมาว่าราคาประมาณเกือบ17,000นะฮะ17,000ทั้งคัน17,000ผมไปที่ผมได้แค่ไข่กระเพราไข่ดาว3วันเองค่าแรงก็ไม่ได้ได้แต่ค่ารถกลับบ้านนะ โอ้โห ฟ้องแม่เลยครับบอกแม่เขาว่าโทรไปด่าที่หนอง ครับ นี่นั่น ไม่รู้จะพูดยังไงผมโหแทนคุณเลยผมจริงก็บอกไอ้ใจร้ายจริงเลยนะฮะอ่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆคุณแดนแล้วปัจจุบันนี้ทำอาชีพเกี่ยวกับทำสีรถอะไรอยู่ไหมครับ ทำอยู่ครับผม เปิดอู่อยู่ที่บางแสนเนาะ ไม่ใช่เปิดคือเป็นช่างนะคร ับ อ๋อเป็นช่างประจำร้านอย่างเงี้ยแหละครับ ใช่ครับผมแบบเป็นช่างสีโป้สีทำนองเน ี้ ยคร ับ อ๋อโอเคยังไงก็ขอให้มีลูกค้าเข้ามาเยอะนะ แต่ว่าเจอเหตุการณ์แบบเรื่องอย่างนี้ก็พอมีเยอะมั่งกันนะคร ับเอาอย่าง น ี้งั้นคราวหน้าคุณแดนนะว่างๆโทรศัพท์มาเล่ากับพวกเราอีกนะ ผมมีเรื่องแบบเรื่องที่ว่าน่ากลัวนี่ประมาณ3เท่าคร ับ โอ้แล้วทำไมไม่เล่าวันนี้เก็บไว้ทำไมเออแต่เรื่องนี้ก็น่ากลัวแล้วนะ คือเรื่องนี้มันตอนนี้จะเล่าคือมันออกข่าวเนี่ยผม โอเคไม่อยากจะเล่าโอเคงั้นอบไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนดีกว่าเก็บไว้คราวหน้าหรือว่าคราวต่อๆไปนะคุณแดนนะ ค ครับผม ได้คุณแดงขอบคุณมากๆนะครับในคืนนี้ไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะที่บางแสนนี่หนาวยัง ก็หนาวแล้วครับผม ดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับ ครับผมสวัสดีปีใหม่คร ับ ขอบคุณมากครับคุณแดน ครับผมครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูมูล สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Dead Shock Story ค่ำคืนนี้ผมได้ยกอีเมลฉบับหนึ่งซึ่งส่งมาจากคุณเมย์นำเล่าให้ฟังกันกับเรื่องช่างสงสัยเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วตอนนั้นเมย์อายุ18กำลังเรียนอยู่ระดับปวช.2ที่โรงเรียนพาณิชย์แห่งหนึ่งย่านบางเขนโดยปกติแล้วเมย์จะตื่นตอนประมาณ 4:30 เพื่ออาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนทุกวันเนื่องจากว่าบ้านของเมย์นั้นอยู่ย่านมีนบุรีขอเท้าความนิดนึงว่าเมย์นั้นมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเพื่อนคนนี้ทำงานอยู่ที่อู่รถแห่งหนึ่งแถวๆบ้านเพื่อนคนนี้นั้นชอบนำกระเป๋าทำงานมาฝากเอาไว้ที่บ้านเป็นประจำบางครั้งนั้นไม่อยากเอาไว้ที่อู่กลัวของหายก็มีการเอามาฝากเมย์ไว้บ้างตอนเช้ามาทำงานก็แวะมาเอาเป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆแล้ววันนั้นเพื่อนคนนี้ก็ผ่านบ้านของเมย์แล้วก็ขอฝากกระเป๋าทำงานเอาไว้กับเมย์โดยที่บอกว่าฝากไว้หน่อยอย่ารื้อล่ะขี้เกียจเก็บแต่ด้วยความที่เมย์นั้นอยากรู้และทุกๆครั้งที่เพื่อนคนนี้นำกระเป๋ามาฝากเมย์ก็มักจะรื้อดูทุกครั้งเนื่องจากกลัวว่าถ้าเกิดมีของผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือว่าอาวุธอยู่ในกระเป๋าแล้วเกิดหนีตำรวจมาเมย์อาจจะซวยได้วันนั้นเมย์ก็เลยค้นตามประสาพอเปิดกระเป๋าดูก็ไม่มีอะไรผิดปกติมีผ้าเช็ดหน้าอยู่ผืนหนึ่งและก็ผ้ายันที่ห่ออะไรบางอย่างไว้อย่างดีด้านในด้วยความสงสัยเมย์ก็เลยค่อยๆแก้ห่อผ้ายันออกด้านในพบที่ชาร์จแบตโทรศัพท์และก็สมอทอล์กเมย์ก็ได้แต่สงสัยว่าแล้วเพื่อนจะห่อเอาไว้ทำไมตอนนั้นเมย์ก็รีบเก็บโดยการยัดคืนไปไม่ได้ห่อเอาไว้เหมือนเดิมพอเช้าของวันถัดมาเมย์ตื่นเวลาเดิม 4:30 เพื่อทำธุระส่วนตัวแล้วก็แต่งตัวเพื่อจะไปโรงเรียนเมย์ก็พบกับเรื่องประหลาดวันนั้นได้ยินเสียงวิทยุที่เปิดมาจากไกลๆความรู้สึกที่ได้ยินนั้นเหมือนกับเปิดมาจากบ้านไกลๆก็ได้แต่คิดว่าน่าจะเป็นคนข้างบ้านเพราะว่าแถวบ้านนั้นมีร้านค้าอยู่หลายร้านที่เปิดเช้าไม่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขายข้าวเขาอาจจะตื่นเช้าแล้วเปิดวิทยุก็ได้เสียงวิทยุที่ว่านั้นดังอยู่พักหนึ่งแล้วก็เงียบไปเมย์เดินไปอาบน้ำก็ได้ยินเสียงเหมือนกับโทรศัพท์ที่แบตกำลังจะหมดเรียกว่าเป็นสัญญาณเตือนแบตใกล้หมดนั่นเองดังขึ้นอยู่นอกห้องน้ำแต่ตอนนั้นเมย์คิดในใจว่าเสียงที่ว่ามันมาจากไหนเกิดอะไรขึ้นโทรศัพท์ของตัวเองก็ไม่ได้หยิบวางไว้หน้าห้องน้ำสักหน่อยแถมสมาชิกที่เหลือในบ้านก็ยังไม่มีใครตื่นขึ้นมาในเวลาแบบนี้แต่ก็อาบน้ำต่อไปจนทำธุระส่วนตัวเสร็จแต่งตัวนั่งรอเพื่อนที่มักไปโรงเรียนทางเดียวกันโทรเข้ามาหาแล้วก็จะออกจากบ้านไปไล่ๆกันในระหว่างที่นั่งรออยู่นั้นที่บ้านของเมย์มีหน้าต่างอยู่บานหนึ่งกระจกมันแตกมาได้สักพักหนึ่งแล้วยังไม่ได้มีการเปลี่ยนกระจกเช้าวันนั้นด้านนอกไม่มีลมพัดแต่ว่าวันนี้ม่านด้านในมันกลับปลิวเหมือนกับถูกลมพัดแล้วจังหวะที่ม่านปลิวนั้นเมย์มองเห็นเป็นเงาผู้หญิงผมเผาปิดหน้าปิดตามองไม่ค่อยชัดเนื่องจากด้านนอกยังคงมืดอยู่ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ในขอบรั้วบ้านของเมย์ ใกล้ๆกับบริเวณหน้าต่างซึ่งหน้าต่างบานนั้นก็อยู่ใกล้กับกระเป๋าใบที่เพื่อนฝากวางอยู่แล้วเสียงวิทยุที่ดังไกลๆก็เริ่มดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเสียงที่ว่าดังอยู่พักหนึ่งแล้วก็เงียบไปเมย์พยายามจะนั่งลงเพื่อมองผ่านม่านออกไปดีๆแล้วม่านก็ปลิวอีกครั้งหนึ่งรอบนี้ไฟดับทั้งบ้านเมย์ตกใจเนื่องจากเห็นผู้หญิงคนดังกล่าวเดินเข้ามาใกล้กับหน้าต่างมากกว่าเดิมเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้พยายามจะเข้ามาภายในบ้านให้ได้ตอนนั้นเมย์ตกใจมากดูเวลาก็ตีห้าครึ่งพอดีใกล้ได้เวลาจะออกไปโรงเรียนอยู่แล้วแต่ด้วยความกลัวไม่กล้าขยับไม่กล้าลุกขึ้นได้แต่หลับตาแล้วก็พยายามสวดมนต์ร้องไห้อยู่พักหนึ่งแล้วก็พยายามเรียกพ่อและก็แม่แต่เหมือนไม่มีใครได้ยินเสียงของเมย์ระหว่างที่นั่งกลัวอยู่นั้นเสียงวิทยุที่ลอยมาไกลๆยังคงดังอยู่ตลอดเวลาท้องฟ้าด้านนอกก็ยังไม่สว่างภายในบ้านก็ไฟดับเมย์นั่งสวดมนต์อยู่แบบนั้นพักหนึ่งทุกอย่างก็ค่อยๆเงียบลงมีเสียงข้างบ้านเหมือนกับว่ากำลังเปิดประตูบ้านซึ่งเมย์ก็เคยเจอคนข้างบ้านเปิดประตูบ้านเวลาแบบนี้เพื่อออกไปซื้อของที่ตลาดแล้วโทรศัพท์ของเมย์ก็ดังขึ้นเป็นเพื่อนโทรมาพอดีบอกว่าออกไปโรงเรียนกันได้แล้ววินาทีนั้นเมย์เริ่มตั้งสติได้ใจชื้นขึ้นเริ่มไม่กลัวลุกขึ้นจากที่นั่งของตัวเองกำลังจะเดินออกไปมีกระจกอยู่บานหนึ่งที่ติดอยู่บริเวณที่แขวนกุญแจเมย์ก็เดินไปส่องหน้าเช็คความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่ามีเสียงเคาะกระจกกระจกบานที่แตกอยู่ซึ่งมีกระเป๋าของเพื่อนวางอยู่ใกล้ๆนั่นเองตอนนั้นเมย์กระโดดตัวลอยแล้วก็ร้องกรี๊ดออกมาแค่นั้นเองพ่อแม่ก็ตื่นลงมาดูเมย์ก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังแต่ว่าท่านทั้งสองนั้นไม่เชื่อเมย์คิดว่ามีคนข้างบ้านหรือว่าใครมาแกล้งหรือเปล่าหลังจากนั้นเมย์ก็รีบออกไปเจอเพื่อนแล้วก็ไปโรงเรียนพอไปถึงก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้เพื่อนๆที่โรงเรียนได้ฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเมย์เลยสักพักเดียวเท่านั้นเพื่อนที่ทำงานอยู่อู่รถเจ้าของกระเป๋าที่ฝากเอาไว้ก็โทรศัพท์มาหาเมย์เพื่อจะเอากระเป๋าเมย์ก็บอกว่าเดินเข้าไปบอกคนในบ้านได้เลยเขารู้อยู่แล้วเดี๋ยวเขาหยิบให้เองระหว่างนั้นเมย์ก็ถามกับเพื่อนคนนี้ว่าถามจริงๆว่าในกระเป๋านั้นมีอะไรแต่ว่าเพื่อนก็อึกอักไม่ยอมตอบเมย์เลยตัดสินใจเล่าเหตุการณ์ที่เจอเมื่อเช้าให้กับเพื่อนได้ฟังเพื่อนฟังแล้วก็ได้แต่เงียบพูดออกมาแค่เพียงว่าก็บอกแล้วว่าอย่ารื้อเคยฟังกันบ้างไหมแล้วเพื่อนก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างตามสายมาให้ฟังว่ามีคนเอารถมาซ่อมแต่ว่ารถคันนั้นเกิดอุบัติเหตุชนยับสภาพรถนั้นยับเยินมากๆคนขับเป็นผู้หญิงเสียชีวิตคาที่ที่เบาะคนขับเพื่อนเป็นคนไปเช็ครถแล้วก็เห็นที่ชาร์จแบตโทรศัพท์กับ small talk ยังดีใช้การใช้งานได้อยู่ก็เลยเก็บออกมาห่อเอาไว้ด้วยผ้ายันอย่างดีเพราะเขาเคยได้ยินมาว่าเชื่อกันว่าถ้าเกิดเอาของคนตายห่อเอาไว้ด้วยผ้ายันวิญญาณที่เป็นเจ้าของนั้นจะตามหาของของตัวเองไม่เจอแต่ว่าเมย์นั้นกลับไปรื้อของเปิดผ้ายันซะก่อนที่จะถึงเวลาทำให้วิญญาณนั้นกลับมองเห็นของตัวเองแล้วก็พยายามจะมาเอาคืนนั่นทำให้เมย์รู้แล้วว่าผู้หญิงคนที่มายืนอยู่ภายในรั้วบ้านที่ยืนติดอยู่ริมหน้าต่างซึ่งวางกระเป๋าอยู่ใกล้ๆนั้นเขาต้องการอะไรเขามาสื่อสารอะไรแล้วตอนที่อาบน้ำอยู่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เตือนเหมือนกับว่าแบตใกล้จะหมดมันคือเสียงของใครเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องช่างสงสัยขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับด้วยความขอบคุณจากทีมงาน The Shock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูมูล สายของคุณแบงค์ฮะคุณแบงค์ปัจจุบันอายุ26ปีคุณแบงค์บอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นบนถนนเส้นนึงอยู่ในจังหวัดสระบุรีครับผ่านมาประมาณ5ปีแล้วและคุณแบงค์ตั้งชื่อเรื่องว่าหนีเสือปะจระเข้เรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณแบงค์อยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับแบงค์ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณแบงค์โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ ผมโทรมาจากลพบุรีครับผม ลพบุรีแล้วฟังเดอะช็อคผ่านทางไหน YouTube ครับ YouTube แสดงว่าเห็นหน้าพี่ขวัญชัดเจน เห็นชัดเจนครับหล่อเลยพี ่โอ้ตายตายปากหวานเหลือเกินพ่อคุณนะฮะเสียดายไม่มีอะไรให้นะครับแบงค์ที่ลพบุรีหนาวไหมคืนนี ้ก็หนาวพี่หนาวเย็นครับพี ่บรรยากาศได้นะการฟังเรื่องผีๆนะ ครับผม นะครับแบงค์มากันที่เรื่องแบงค์ดีกว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นมาประมาณ5ปีแล้ว ใช่ครับ เป็นยังไงบ้างครับ ก็ผมจะค่อยๆเล่าไปทีละขั้นนะพี ่ ก็คือตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยเรียนปวช.อยู่ครับสาขาอิเล็กทรอนิกส ์ นะครับพี่พอเรียนปวช.เนี่ยมันจะมีอยู่บางส่วนที่จะต้องฝึกงานนะครับถ้าใกล้จะจบแล้วก็จะต้องฝึกงานใช่ไหมครับผมก็ไปฝึกงานนะครับได้งานที่โรงงานแถวเขตสระบุรีคือแถวเขตพัฒนานิคมครับเอาไปสระบุรีก็คือเป็นโรงงานไก่ครับแต่ไม่ขอระบุชื่อครับก็คือไปเป็นช่างคุมเครื่องครับไปเป็นช่างคุมเครื่องฝึกงานอยู่ที่นั่นนะครับก็จะมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับชื่อตั้มนะครับที่เป็นเพื่อนไปร่วมฝึกงานอยู่ที่เดียวกันนะครับแล้วก็ช่วงฝึกงานนี่ช่วง 2-3 อาทิตย์แรกนึงก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่พอหลังๆมาแล้วคือมารู้จักกับคนชื่อคิงนะครับที่เขาเป็นคนทำงานโรงงานอยู่ที่นั่นอยู่แล้วเขาไม่ได้ฝึกงานคือรู้จักกันก็เลยกลายเป็นว่าพากันเกงานนะครับเกงานไม่ยอมทำงานนี่ออกมาเตะแถวหน้าโรงงานกันด้วยความว่าเป็นวัยรุ่นตอนนั้นก็คือว่าไม่ทำงานไม่ยอมเข้าไปทำงานตามที่เขากำหนดไว้คือกินเหล้าเมายาอยู่แถวหน้าโรงงานนะครับแต่เพื่อนคนนี้ที่ชื่อคิงเนี่ยครับนะครับคนที่ชื่อคิงเนี่ยเขาเป็นคนที่จะเมาและเกเรหาเรื่องหาเรื่องไปทั่วครับเมามาก็หาเรื่องคนนู้นคนนี้ไป ครับ มีอยู่วันหนึ่งครับก็คือเขาโดนทำร้ายมาตอนนั้นผมนั่งกันอยู่หน้าโรงงานนี่แหละเขาก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามา บ ิดเข้ามาแป๊ดถึงหน้าตรงที่ผมนั่งกันกินเหล้ากันเขาก็บอกว่าช่วยเขาด้วยเขาแบบว่าช่วยเขาด้วยไปเขาจะไปโรงพยาบาลพาเขาไปโรงพยาบาลหน่อยเขาโดนลุมทำร้ายแล้วบอกเอาเป็นไรมากไว้เดี๋ยวดูดิดูมันนี่เป็นไรมากไว้ก็ดูหลังนี่น่าจะมีบาดแผลรอยฟันนะครับแล้วก็ที่คอนี่น่าจะเป็นรอยอะไรสักอย่างแต่ว่ามันลึกเลยครับลึกเลยดีแล้วพี่เลือดไหลเยอะมากผมก็เลยมอเตอร์ไซค์คันของเขาเนี่ยก็ผมนั่งรถโรงงานมาใช่ไหมครับกับเพื่อนที่ชื่อตามเนี่ยผมจะนั่งรถโรงงานมาทำงานนะครับใช้มอเตอร์ไซค์เขาเนี่ยครับผมเป็นคนขับตัวเขาเองนั่งหลังแล้วคนชื่อตั้มเนี่ยเพื่อนที่ฝึกงานร่วมกันกับผมเนี่ยนั่งข้างหน้าครับอัดสามก็ขี่จะไปโรงพยาบาลใกล้เคียงครับก็คือโรงพยาบาลพัฒนานิค ม นะครับก็จังหวะจะไปถึงโรงพยาบาลพัฒนานิคมเนี่ยมันจะมีสี่แยกไฟแดงนะครับมันจะมีสี่แยกไฟแดงผมก็ติดสี่แยกไฟแดงก็ช่วงสี่แยกไฟแดงผมกำลังติดอยู่ใช่ไหมมีรถกระบะฝั่งตรงข้ามขี่มาครับบีบแกดังมากเลยบอกว่านี่ไงนี่ไงเจอตัวแล้ว เอ้า ไอ้พวกนี้แหละสามคนนี่แหละพวกเดียวกันกับไอ้คนเจ็บเอาให้ตายเลย เอ้ามาเจอคนที่ทำร้าย ใช่ครับ คิงนะ ผมก็เลยใช่ครับใช่ครับคนที่ทำร้ายคนชื่อคิงนะครับ เ นี่ยครับก็เลยบอกเอาให้ตายทั้งสามคนเลยครับผมก็เลยด้วยความตกใจครับผมก็เลยไม่ได้เลี้ยวเข้าทางถ้าเป็นทางขวาก็จะไปทางโรงพยาบาลพัฒนานิคมผมกลับกลายเป็นยูเทิร์น กลับรถตรงนั้นเลย ใช่ครับขับรถตรงนั้นแล้วก็บิดสุดชีวิตเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นรถกระบะ ครับ เขาต้องตามเราทันอยู่แล้วจังหวะบิดไป เลื่อนเลือดของคนที่คิงเนี่ยคือเพื่อนผมเนี่ยก็ออกไปเรื่อย ๆ ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับผมทั้งบิดรถมอเตอร์ไซค์อย่างเร็วแล้วก็ใจก็นึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่ว่าไปทำอะไรมาไว้เนี่ยทำไมต้องมาเดือดร้อนด้วยอะไรเงี้ยครับจะรอดไหมเนี่ยแล้วเขาก็ขี่มานะครับพี่ขอโทษทีครับเขาใช้อาวุธเนี่ยคือไล่จี้ออกมาไล่จี้ให้ผมแล้วจอดผมก็ไม่จอดครับผมก็ไม่จอดผมก็บิดไปเรื่อยๆพอช่วงจังหวะจะถึงเขาขาดกระบุรีนะครับมันจะมีช่วงเขาขาดอยู ่ ช่วงจังหวะผมลงเนินนะครับผมตัดสินใจหักลงข้างทางครับคือเป็นไงเป็นกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขี่ไปต่อไปอย่างนี้เขาต้องเบียดหรือว่าเขาต้องทำไงให้ผมจอดแน่นอนผมก็เลยหักลงข้างทางคือพูดง่ายล้มเลยหน้าลงไปข้างทางกับเพื่อน ครับ ผมแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ก็ลงไปด้วยก็เขาไม่ตามครับเขาก็ขี่เลยไปแล้วผมก็เพื่อนคนที่ชื่อคิงเนี่ยก็ร้องโอ้ยเจ็บๆแบบไม่ไหวแล้วพาเราไปโรงพยาบาลเลยเพื่อนผมก็เลยบอกจะทำยังไงดีเอายังไงดีคนที่ชื่อตามครับกูไม่เป็นอะไรเลยนะกูทำอะไรไม่เป็นเลยกูเห็นเลือดไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยบอกเอางี้แล้วกันถ้าเราไปทางถนนน่ะเขาจะต้องดักเราแน่นอนความคิดของผมนะครับ เห็นไฟอยู่ข้างหน้าข้างในมันจะเป็นทุ่งครับผมที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นทุ่งมันเป็นเหมือนนาครับพี่มันเป็นเหมือนทุ่งนาพี่ที่เขายังไม่ได้ดำได้ไถมันเป็นเหมือนคณาเป็นช่องมันช่องผมก็เห็นไฟไกลๆครับพี่มีอยู่ประมาณ 3-4 ดวงน่าจะเป็นบ้านคนผมก็เลยบอกเนี่ยเอางี้กันเดี๋ยวเดินไปเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วไปเจอบ้านคนตรงนู้นแล้วไปแจ้งความบอกเขาพาไปช่วยพาไปโรงพยาบาล คือไปขอความช่วยเหลือจากเขา ใช่ครับใช่ครับ แล้วตอนเราเดินไปพี่ขวัญถามก่อนตอนเราเดินไปแล้วรถมอเตอร์ไซค์เราว่ะคือพัง ไม่เห็นไม่หันไปมองนะครับคือไม่หันไปมองรถมอเตอร์ไซค์แล้วคือด ้ วยความว่ากลัวเพื่อนจะเป็นอะไรด้วยแล้วก็กลัวเรากลัวคนข้าที่เขาไล่ตามมาจะเข้ามาทำร้ายด้วยก็เลยไม่ได้ห่วงรถมอเตอร์ไซค์เลย ครับ คือปล่อยทิ้งไว้นั่นเลยครับก็เดือนมันจะหงายช่วงนั้นกลางคืนวันนั้นผมจำได้ดีเลยเดือนหงายครับ ครับ เดือนหงายที่มองเห็นหมดเลยเดินไปโซซัสโซเซไปเพราะคนที่ชื่อคิงเนี่ยค่อนข้างที่จะตัวใหญ ่ ก็คือเดินโซซัสโซเซไปช่วยกันไปมันเขาก็ร้องโอ้ยโอ้ยบอกใจเย็นทนไว้ก่อนเอาแล้วคนที่ชื่อตั้มนะครับคือเพื่อนผมเนี่ยร่วมฝึกงานเนี่ยเขาบอกเอางี้แล้วกันแบงค์เดี๋ยวกูรออยู่ตรงต้นไม้ต้นนี้แหละ ม ันจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งรออยู่ตรงนั้นรออยู่ตรงนี้แหละกับไปคนไก่ชิงนี่แหละเดี๋ยวมึงขี่เข้าไปเดี๋ยวมึงวิ่งเข้าไปตามชาวบ้านมาช่วยหน่อยนะเพราะว่าไปกันอย่างเงี้ยมันช้าจะนั่งรออยู่ตรงต้นไม้ต้นนี้น่าจะเป็นต้นมะเกลือครับ ผมจำได้ต้นใหญ่มากเลยประมาณ10คนโอบ โอ้ต้นใหญ่นะ ครับก็เลยนั่งพักอยู่ตรงต้นไม้ต้นนั้น ค นเจ็บกับคนที่ชื่อตามก็คือเพื่อนผมและคนที่ชื่อตามนะครับนั่งรออยู่นั่นผมก็วิ่งครับความคิดของผมคือผมต้องวิ่งให้เร็วที่สุดเพื่อจะให้คนมาช่วยวิ่งไปตะโกนไปช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับช่วยผมด้วยช่วยด้วยครับมืดก็มืดแต่พี ่ รองเท้าผ ม เชื่อไหมผมใส่รองเท้าแตะวิ่งจนรองเท้าหลุดขาดไปเลยแล้วมันมีเรื่องแปลกอย่างนะครับผมวิ่งไปเกือบชั่วโมงครับทำไมดวงไฟมันค่อยๆห่างออกไป ดวงไฟบ้านนี่เหรอที่เราเห็นจะไปขอความช่วยเหลือ เป็นดวงไฟบ้านขาวๆนี่แหละครับค่อยๆหายค่อยๆถอยค่อยๆถอยเหมือนผมวิ่งเท่าไหร่ผมก็ไม่ถึง ครับ ผมก็เลยตัดสินใจว่าผมเหนื่อยผมก็หยุดก่อนแล้วพอผมหยุดปุ๊บผมก็ตะโกนอีกทีนึงช่วยผมด้วยครับช่วยเพื่อนผมด้วยครับ ครับ ไฟที่ขึ้นประมาณ 4-5 ดวงมันก็เลยดับพร้อมกันเลยพี่ปุ๊บๆๆผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรสงสัยเขาคงไม่อยากจะยุ่งกับเราคงได้ยินแล้วคงจะไม่อยากจะยุ่ง คร ับ ก็ตัดสินใจหันหลังกลับเข้าไปหาเพื่อนเพื่อจะไปบอกเพื่อนว่ามันไม่มีใครช่วยหรอกเราต้องสงสัยแล้วต้องออกไปหน้าถนนแล้วแหละ ครับ แต่ผมจำวันนั้นทำให้ผมทุกวันนี้ผมเล่าผมก็ยังกลัวอยู่เลยครับผมวิ่งกลับไปครับพี่ วิ่งกลับไปต้นไม้ต้นนั้นมันไม่ใช่ต้นไม ้ มันเป็นขาคนและเป็นคนตัวสูง เฮ้ย แล้วเพื่อนผมที่เจ็บอยู่มันนอนพิงอยู่ขาสูงสูงตัวสูงมากครับผมตัวดำสูงมือใหญ ่ สูงมากครับพี่ผมเห็นแล้วผมหยุดชะงักพักหนึ่ง ครับ ผมตกใจแล้วผมก็พยายามที่จะตะโกนเรียกคนที่ชื่อตั้มนี่เป็นเพื่อนผมเนี่ย ครับ ก็อยู่ประมาณน่าจะ200เมตรครับมันไม่ไกลมากนะครับพี่ตั้มออกมาต ั ้มออกมา ครับ ตั้มออกมาแต่คนเดือนมันหงายนะครับเขาน่าจะเห็นผมเขาก็ยุกขึ้นแล้วเขาก็มองซ้ายมองขวาเขาไม่เห็นผมก็ไปเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็เรียกเข้าไปใกล้ๆแล้วก็เรียกจนผมเข้าไปใกล้ๆเขาประมาณ4-9ผมถึงตัวเขายังไม่เห็นผมครับผมต้องเดินไปแตะไหล่เขาแต่ตอนจังหวะผมเรียกเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยใจผมเนี่ยพี่เชื่อไหมครับว่าผมเห็นคนที่เป็นตัวสูงๆนะครับยืนอยู่อย่างนั้นแต่ใจผมอ่ะคือผมพยายามที่จะบอกเพื่อนให้ออกมา ครับ แต่เพื่อนผมมันบอกว่าไงรู้ไหมครับ ว่า ต้นไม้อยู่ตรงต้นไม้ต้นนี้อ่ะดีแล้วตอนเช้าค่อยไปนั่นแหละบอกเงี้ยแต่เพื่อนคนที่เจ็บมันบอกว่าอย่างไรรู้ไหมว่ามันออกไหมครับพี่คือเขาบอกว่าคนที่เจ็บมันบอกว่ามันรู้สึกว่ามันพิงอยู่แต่ไม่ใช่ต้นไม ้ มันเป็นคล้ายๆเหมือนมันบอกไม่ใช่ต้นไม้แล้วมันบอกมันพยายามที่จะบอกผมกับตั้มแล้วว่าไม่ใช่ต้นไม้นะตรงนั้น นะแต่มันบอกเหมือนกับจะแจ้งเราว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้เลยออกมาจากตรงนี้ครับ มันก็เลยร้องตะโกนออกมาเลยพี่ว่าเอ้ยออกไปเถอะออกไปจากตรงนี ้ ไม่ใช่ต้นไม้เพื่อนมันไม่ใช่ต้นไม ้ มันเป็นเป็ดบอกงี้แล้วก็เลยเอ้าไม่รู้จะทำยังไงพี่ใช่ไหมครับผมคว้าเพื่อนผมเนี่ยตัวนี้เจ็บเนี่ยดึงสุดจะชากเลยนะพี่ไม่ใช่เหมือนพยุงไปนะพี่ดึงลากออกมาจากตรงนั้น ครับ ลากออกมาเอ้าไม่หันหลังไปมองนะพี่ผมไม่หันหลังไปมองเลยครับจนกระทั่งผมไปหลบตรงรถที่ผมเสียบตรงข้างทางผมไปหมอบนอนตรงนั้นยันเช้า ครับ แล้วลืมตาออกมามองตรงที่เราเห็นเนี่ยเมื่อคืนที่เราไปนอนตรงต้นไม ้ ที่เห็นว่าเป็นต้นไม้นะครับหรือต้นมะเกลือเนี่ยผมเห็นจะเป็นต้นไม้ต้นมะเกลือเนี่ยมันไม่มีต้นไม้เลยสักต้นเลยครับพี ่ไอ้ต้นที่สูงสูงใหญ่ๆสิบคนโอบนะ ใช่ครับใช่ครับไม่มีสักต้นเดียวพี ่ครับ ไม่มีสักต้นเดียวไม่มีต้นไม้มีแต่ที่ว่างโลและตรงที่ผมเห็นไฟเพราะว่าเป็นไฟบ้านเนี่ยมันไม่ได้มีไฟบ้านพี่มันมีแม่น้ำมันมีฝ่ายกั้นแล้วพออีกฝั่งหนึ่งมันก็จะเป็นภูเขา ครับ ครับผมก็เลยอยากจะรู้ว่าที่เราไปเจอเนี่ยมันเป็นอะไรผมก็เลยถามคนที่เขาขายพวงมาลัยข้างทางที่เขาจะติดพวงมาลัยขายทางข้างทางนะครับ ครับ เขาบอกว่าตรงเขาขาดเลยเขาขาดมาเนี่ยตรงนั้นแต่ก่อนมันเป็นวัดเก่าครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยคนเขามาลักขุดของเขาหรืออะไรเงี้ยแถวบริเวณเนี้ยเขาก็ตายโดยไม่รู้สาเหตุ ครับ ไม่มีใครเข้ามากันหรอกตรงนี้ครับ ครับ มันก็เป็นประสบการณ์ที่ผมเจอกับตัวเองมา ว่า ครับผมว่าเห็นแบบนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรแบบถึงขนาดงมงายนะครับ ครับ แต่ช่วงระหว่างนั้นมันอะไรมันจะสวยสอนขนาดนั้น คือจังหวะที่หนีจากคนจะไล่ทำร้ายเราไล่ทำร้ายเพื่อนซึ่งเราไม่ใช่เป็นคนก ่ อถูกไหมครับตอนนั้นน่ะคิดอย่างเดียวว่าต้องเอาตัวรอดและพาเพื่อนรอดก่อนก็เลยตัดสินใจบิดรถหนีใช่ไหมฮะขี่มอเตอร์ไซค์หนีมาจนเขาตามมาใกล้สุดๆเลยจนถึงทางลงก็เลยตัดสินใจวุบหนึ่งว่าเอาละว่าลงข้างทางดีกว่าอย่างน้อยจะเป็นยังไงเป็นกันละเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาตามมาติดเราแน่พอรถล้มปุ๊บเนี่ยไอ้รถกระบะคันนั้นเนี่ยมันก็ไม่ตามเรามาอีกถูกไหม ครับ โชคดีป่ะเราก็เลยแบบว่าไม่สนใจแล้วนะครับ ก็มุ่งหน้าไปเห็นไฟไกลๆริบๆนึกว่าเป็นบ้านชาวบ้านก็อยากไปขอความช่วยเหลือเขา ใช่ครับ โอ้ก็ประคับประคองพยุงกันไปคนเจ็บก็เจ็บเยอะนะครับ แต่ปรากฏว่าตอนวิ่งไปแต่ตอนผมวิ่งไปเนี่ยผมกล่าวว่าจะไปเรียกเต็มที่ว่าเอ้ยไม่มีคนช่วยแล้วไปตรงถนนกันเลยม ี ค นช่วยวิ่งวิ่งกลับไปทางเดิมดีกว่าอะไรเงี้ยหรอ ใช่ครับใช่แต่จังหวะจะวิ่งไปพอเห็นแล้วรู้สึกว่าเบรกเลยครับ เราเห็นลักษณะเป็นคนรูปร่างสูงใหญ ่เป็นเหมือนคนผอมผอมผอมผอมนะครับแต่สูงมากครับ เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายฮะ มันเห็นไม่ชัดเจนที่เห็นเท้าเห็นใส่เห็นเท้าแล้วก็เห็นแบบอวัยวะเพศเลยนะครับพี่แล้วก็สูง อังก็ต้องรู้เป็นผู้หญิงผู้ชายดิ ไม่ใช่ครับคือแบบว่าเหมือนผมรู้มีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นผู้ชายแต่ผมไม่ระบุว่าจะเป็นผู้ชายมันมืดมันแบบจาง ๆ มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นลุงแก่ๆแต่สูงมากแต่สูงมากครับพี่สูงมาก ครับ ผมว่ามันเกือบครึ่งของต้นตาลแต่ไม่ถึงขนาดต้นตาลครับพี่มันครึ่งนึง ครับผมเราเห็นแล้วเราก็พยายามจะเรียกเพื่อนออกมาไอ้เจ้าตั้มก็ไม่อยากออกไปแต่เจ้าคิงเนี่ยมันรู้ตั้งแต่ทีแรกที่เรามาหยุดแล้วถูกไหม ใช่ครับแต่มันพูดไม่ได้มันก็ไม่อยากอยู่มันก็แบบ โอ ้ ครับแล้วหลังจากนั้นทำยังไงกันฮะ หลังจากนั้นผมก็พอเช้าแล้วที่ผมบอกถามเขาแล้วเนี่ยผมก็พาเขาไปโรงพยาบาลแต่เขาก็เสียเลือดเยอะครับเสียเลือดเยอะก็แต่ปัจจุบันนี้ก็เขาก็ยังทำงานได้ปกติก็ไม่ได้เป็นอะไรครับ โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครับ ใช่ครับพี่ใช่คร ับ แล้วเราถามไหมว่าไปทำอะไรวะเขาถึงมาตามอะไรขนาดนี้ อ ๋ อเขาเป็นคนเกเรครับเขาสร้างเรื่องมาเยอะส ุ ดท้ายเขาก็ต้องเจอคนนี้เขาเคยทำไว้อย่างเงี้ยมันก็เป็นการว่าเป็นผู้อะไรไปอะไรไป ครับผม ครับกลายเป็นว่าตัวซ้ำตัวซ้อนไป เออครับพี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาทำเองนะเป็นกรรมที่เขาสร้างมาเองนะ ใช่ครับพี ่อ๋อแล้วหลังจากนั้นเขาเข็ดไหมครับ ก็ปัจจุบันนี้เขาก็มีครอบครัวก็ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วครับก็ดีขึ้น คนเราพอมันโตขึ้นแล้วก็ย้อนกลับไปว่าไม่น่าทำจริงนะ ก็ยังเล่าเรื่องนี้กันอยู่เลยครับว่ามันที่เราไปพิงอยู่รู้สึกยังไงบอกว่ารู้ตั้งนานแล้วว่าไม่ใช่ต้นไม้แต่พูดไม่ทันพูดไม่ได้มันเจ็บอยู่อะไรอยู ่ครับ ผม ฮะฟังนี้ก็แล้วก็สนุกดีเหมือนกันเนาะแต่ว่าจะถามคุณแบงค์ไม่สบายป่ะครับเนี่ย ก็เสียงผมเป็นงี้แหละครับ อ๋อแล้วก็มีเสียงตื้อๆนี่เสียงอะไรมันเด้งขึ้นมาแชท YouTube หรือว่าอะไร เป็นเสียงเป็นเสียงเกี่ยวกับสัญญาณวอผมไม่ใช่ครับ อ๋อเดี๋ยวนะสัญญาณวอแสดงว่าคุณเป็นอาสาสมัครกู้ภัยเหรอ ไม่ใช่ครับคือร่วมไม่ใช่ครับพี ่อ๋อเป็นร่วมเฉย ๆก็พี่เดี๋ยวจะมีทางเพื่อนผมเขาติดต่อไปพี่คือแบบเขาเกี่ยวกับพวกเขาอันนี้ผมพูดสั้นๆได้ไหมครับ ครับ คือเขาแชทไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาไปหาแล้วผมก็ว่าเขาเจอเรื่องแปลกประหลาด โอเคได้ยินดีครับยินดีต้อนรับเสมอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดคุณแบงค์รู้จักใครอะไรอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยว่างโทรศัพท์มาเล่าประสบการณ์สยองขวัญเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์กับคุณผู้ฟังท่านอื่นได้ฟังกันพวกเรายินดีต้อนรับนะ ครับผม ได้เลยครับแบงค์ขอบคุณมากๆแล้วคืนนี้จะนอนกี่โมงกี่ยามแล้วครับเนี่ย ผมก็ใกล้จะนอนแล้วครับพี ่โอเคได้ครับได้ยังไงขอบคุณมากๆนะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะครับ ครับ สวัสดีครับแบงค์